kids. This room makes me hallucinate. And I sweat till I start losing weight. Till I see dumb shit start happening. Drumming in Vanilla Ice on a rap again. So bounce, bounce, come on, bounce. I said, come on, bounce. Everybody in the house doing mass amounts. To the women in the thongs with their asses out. We don't want better ask around. D12 throws the bomb and dash in town. Bizarre, your mama's crashing out. Help me get her on the couch, but she passes out. Someone help the nine. He's upstairs wrestling with Elton John. Hey, Vine, you see me stepping on these leprechauns? It gotta be Tom, the X-Lax is gone. Yeah, I took them all gone with some Parmesan, and I think my arm is gone. Y'all probably numb, young, dumb, and full of... And I think he about to swallow his tongue. Scary ass, it was a false alarm. You think about to die when I just got on? Well, stop acting stupid. You so high that you might wake up with a guy on some new... Yeah, I think I did too much. I think I got the run. Rolex, Pepto, and Tums. Watch out! With the man with the plan with the most finesse. Whether I'm in the UK or team and I'll make it dance. I'm guaranteed to ride the mic and put you all in a trance. So listen to the brother, ain't no other can stutter or run up and run up if I fly MC butter. Ain't no other like B-I-C, M-A-R-K-I with the E. Tell the MC talk about the way that I rap. I'm guaranteed to rock and make your hands say clap. Your man, your dudes are up a 1-2 or I rock with you. So listen to me, cause I'm Z. Original B-I-C, I mean, okay, I was the E. Turn the party out. The names have been changed to protect the innocent. Frequency clear. Yeah. világhírnév felé. És most itt vannak. Szerda este 8-tól Tomi Gyurcsány szerint. Egy műsor, amely csak róluk szól, csak nekik. Párizsi Miki, Pávol Miki, Izil és Chatman. Küldj e-mailt, SMS, telefonálj. Oda se neked. Rád se hederítenek, megaláznak, emberszámba se lesznek. Mert ők már csak ilyenek. Szemét állatok. Hit, remény, zsűlölet. Szerda este 8-tól, ha el nem késnek. Nem mondjad, Csaki, nem mondjad nekem, mert te is el szokták késni, máshoz nem is se késtünk el, jó? Késtünk el még. És nem is fogunk odaadni a mikrofont, hogy kivéthessed ezt. Ez itt a hit, remény, zsűlölet. A szerda esti láz. Csata. A barátok felett. Csata. A barátok felett? Én, amikor jöttünk be, láttam a Monitor TV-vel az Unterfreundent. Tudod is, hogy nézte a biztonsági őr lelkesen. A nevedet? Bizony. A telefonunk 243-85, az SMS-ünk. 06-39-98-6. Az e-mail címünk pedig estefem@kukac. Estefem.hu. Nem sokára egy világpremiérrel indítjuk el az adás rakétáját, de előtte meghallgatjuk Karcsit, aki Bátony terenyére telefonált. Halló! Szervusz, Karcsi! Hello! Szervusz! Mindig ide vagy a szörökbe? Nem. Igen? Hát csak azért kérdezem, mert szerda van, és még hogy nyugira lenne. Nincs nyugi. Kapcsolt ki a rádiót. Aki beteg, nem, otthon marad. Ki, hát nem, nem a szövegeteket, csak állandóan nagyon-nagyon túlságosan pörögtök, nem? Nekünk máshogy alakul a hét. Az a helyzet, hogy föl vagyunk húzva. Holt hónapban számolunk. Igen, lesz egy 9-től 10-ig lesz egy József Attila egy óránk, amikor én gitározok, és a Pávó énekel, és fordítva. Én. Addig még húz ki valahogy, jó? Jó, hallgattam. Jó, ne egyáltalán okay. Nem vagyunk felpörögve. Na, az én is letette, azt még sincs este, gyorsan mondjuk el a ma esti litániát? Liturgiát. Liturgiát, jó van, bunkok vagyunk. HRZ Forever, telefonatna mondtam, e-mail mondtam, SMS mondtam. Ami viszont fontos. Ezt te tudod kiolvasni. Chatman új szabályai. SMS ékezet nélkül ne írjatok. Na mi van, változunk? Nem, bocsánat, SMS ékezettel ne írjatok. Igen, ékezetek nélkül, így írjatok a chatinek csajok. De csak csajok, mert egyébként a többit azt utálja, és nem válaszol rá. SMS-ben ne kérjetek zenét, ez nem a kívánság műsor, így Chatman. Majd hozzáteszi, ingyen SMS tudunk fogadni, de nem tudunk rá válaszolni. De ez még nem vége, hiszen a farkába harapó kígyó újra kiállt. Hangpostára ne hagyjatok üzenetet, banyek, mert nem tudjuk lehallgatni. És van még egy fontos mondani valója Csetinek a világ felé, hogy aki többször is ugyanazt az üzenetet elküldi, annak a... Na, és egyébként üvöltjük együtt a műsor már emblematikussá vált szlogenjét, mielőtt Rákeszi Scooter a Tűz-Tűz lobogó című szerzeményével. 1-2-H és akkor jó szórakozást! Szemét állatok! Estefem 98.6 Beleszáll programozva. az SFM 98.6-on Soundcheck. Ez volt a Scooter és a Fire. És már is a stúdióban egy illusztris vendég. Igen, akit Izil gunyorosan kevergett. Jó estét kívánunk, Sanyi! Szervusz, Sanyi! Évtizedek óta nem láttunk téged. Sziasztok, hogy vagytok? Hűség a rockvilágban. Jöttem ide a stúdióba, és találkoztam egy kedves bölcsész lány ismerősömmel. Errefelé jött? Errefelé állt a furúja, az a kérdés. És azt mondta, hogy ez egy olyan szadizós műsor. Igen, szadizós. Jó helyen jársz, Sanyi. Jó, régóta jobban vagytok? Barátnőm, illetve gyermekem anyának a barátnője, úgyhogy... Van gyermeke, van gyermeke, tehát potens. De vajon a zene frontján mennyire potens? El kell mondanom a hallgatóknak, hogy Sanyit évtizedek óta ismerem, és ezért talán nem fogja... Ezért talán senkit nem fog meglepni. És bizonyos szempontból te vetted a szüzességemet. Bizonyos szempontból én vettem. Igen. Milyen szempontból? 10 éve volt, azt emlékszem. De ez most az a zene, amit hoztál, ehhez semmi köze, érted? De ezt nem vállalom föl, Sanyi. Ez 10 éve volt egyébként, vagy 12-13 éve. Hallgatók talán megbocsátják, hogy tegeződünk. Sanyival. Felrúgva a hagyományos interjúkészítés szabályait. Sanyi azóta zenei pályára lépett. Magam adtam a kezébe a gitárt, és hogy mondjam, egyfajta szüretként, másfajta... Így igazából zsebbe kaptam pénzt, fiúket, nekem mondanom. Ez most mutyid? Igen, ez most nekem a hátsó zsebben. A hátsó zsebemben. Van egy színében és méretében elütő zsebem hátul, és azért abba kaptam pénzt a Sanyitól, hogy most így kicsit promotáljuk a bandát. Jó, hát promotáljuk a bandát. De benne vagy te is távol. Tehát van visszakopogó. Van egy kis visszakopogó is. Jó. Igen. Mit hallunk? Akkor figyelj. Mit hallunk most, Sanyi? Kérlek szépen, először is nem zenekar, hanem MS3, aki én vagyok. Te vagy az ez mind te vagy, aki szól? Téged úgy hívnak, hogy Mester Sándor. Így van, és két három. Harmadik. Jó, de segítsd éle nyáron. MS3. 9 óra sem múlt még el, te állat. Az igaz, egy. Na szóval MS3 vagyok, és ez a portfólió... ezt a számot? Portfólió 2001 elemezőmnek a címe, és ezt a felvételt... Miért vagy MS3? Honnan ez a nagy fotárom is Mester Sándor. Ja, értem. De ők nem játszanak az albumon. Ez én MS.3, ahogy mostanában szokták mondani, ugye? Tehát Windows 2.0. Így, 3.0, nem .3. Aha. Tehát MS3.0? Vagy pedig mondjuk csak MS3? MS3. Uh-huh. 3 karakter, könnyen megijeszthető, páratlan. Nekünk egyébként pillanatokban. Veszitek. Tényleg, egyébként azt figyeltem, hogy csak nem könnyen megijeszthető. Annyira fenyegetőnek érzem ezt a, tudod, egy szikla, visszatartott szikla görgetekként érzem, hogy maga a fejem fölött a nótát, ami mindjárt elindul. Mit akartál ezzel kifejezni, Sanyi? Ez kérlek szépen egy olyan nóta, amit Partai Csaba barátunkkal írtunk. Csaba, igen. A zenei alapot és a szöveget pedig az IWMC rapper csapat nyomta föl. Hallgassátok meg. Jó. És utána alázzatok. Oké. Okay. De közben... Közben nem lát? Közben nem. Mi a rajt? Jó, akkor... Bíbor Flash. Bíbor Flash. So. Nyilván tartva még nincsenek, ha megvannak már a táncosok, igen az utcai bringás harcosok, és jöhet a Mississippi hátok, Kula és a Nílus, mindent ragadjon el a butta, stílus, hát a vírus, mert egy speciálisan, ha csak egy kicsit elakad, segíts rá digitálisan, de DJ, ne halkíts, de minimálisan sem, tudom, hogy ott a ritmus maximálisan a kezedbe, sok már DJ lenne most ott a helyedbe, Mangó az igazi, azt hiszem egyetértünk ebbe. Hogyha megnyílik a 68. dimenzió, ortofon a tia, pikább dimáció, fejen áttörtül és után ügyes navigáció, mindenkire hatni fog a antigravitáció, atmoszféra szub nulla lézer vibráció, jobb helyeken egyáltalán nincs náci, ha akarnálom még egy néhány variáció, szén alapú szilícium kombináció, underground punk break kollaboráció. Köszöntse az IWMC ováció. Ez nem pihenés, ez nem relaxáció. Transmisszió, spontán teleportáció. A túlsított én állomány generáció. A krikkrakk agresszívi formáció. Eredeti bolygó közi adaptáció. A krikkrakk kiborg elektro levitáció. A Ku Klux Klánnak semmi gratuláció. Életfogytig urán bánya meditáció. Ez nem diszkrimináció, hanem az új stílus eszencia destilláció. HP a family, a CGI a squad. Az ágyban nem színek enemy, hanem mi crew hard. HP a family, a CGI a squad. Az ágyban nem színek enemy, hanem mi crew. HP a family, a CGI a squad. Az ágyban nem színek enemy, hanem mi crew hard. HP a family, a CGI a squad. Az ágyban nem színek enemy, hanem mi crew. CGI HP, tánc reakció. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom Hey baby, what's your head? Ez itt a hitremélyes üdölet, és benne a Sunchek, a nem fellépő zenekarok nemzetesával, ami egyébként az én Mucsi, én Párizsi Miki vagyok, barátomra és unok a testvéremmel, Páho Mikivel ülök itt a stúdióban. Jó, hogy fogod a kezem. Fogom és szorítom és szorítom. És itt van Izil is, és itt van Chatman is. És még sokan mások a stúdióban, így az élő közönség, és Maga MS3. Maga MS3. Pontosan. Meghallgattuk ezt a számot. Mondjunk róla véleményt? Találjátok, hogy miért IWMC a zenekarnak a neve. IWMC. Hogy kell leírni? I? MMC. Megmondja. Figyelj. In memoriam Michael Christie. Ki az a Michael Christie? Nem? Nem az? Ki az a Michael Christie? Ki az a Michael Christie? Kenyő Miklós. Michael Christie, Kenyő Miklós. Tényleg az a neve? Nem. Nem, de honnan jön akkor? I am. Ez külföldi van. I am. I am. És mi a double? Én lennék a terem, mi a mester? Nem az a nevük, hogy IWMC? Nem érti. IMMC. Ja, IWM. Tehát, hogy double, igen, dupla M. Igen. Az MMC. Érted? Még egy. Lehet, hogy azt mondja, én vagyok Fenyő Miklós. Mondok még egyet. Mondok még egyet. 2099. I, római szám, érted? Si. Római szám, általános műveltség. Egy pont ide. Csata. Na, enter. Egy ide. Randa tepsibe. Na, az lenne itt a kérdés, Sanyi, hogy ezzel te a poppiacra kívánsz betörni, vagy pedig egy ilyen kis klubos, dumálos. Kísérleti lemez, hát ez az nota is, ami most megy, ez is lemezről forog. Uh-huh. És hát ez nem kifejezetten populáris, azt mondanám. Uh-huh. De miért nem akarsz az embereknek jót tenni a zenéddel? Régebben játszottunk esküvőkben is. Régebben pénzért csináltad, nem? De most már a művészetét voltad. Nem, én ezt nem tudom. Nem értem. A művészetért az nem, pénzért. Csak pénzért, azt mondod? Hát nem. Hát de. De mert neked úgy hallgatok, főleg a lányoknak elmondom, hogy Sanyi azért elég jól néz ki. Tehát egy ilyen nagy ilyen ló. Ló. Ja, jattosa is van. Van ez a íz, ez a szalagarc, értitek, ami... Van ez a műegyetem is tartta neki. Nem műegyetem is tartta. A te arcéledről akkor inkább ne is beszéljünk. Nekem másmilyen. És ne veszünk már össze pénzes interjú, hülye. Mit utagadsz? In memoriam Michael Christmas, azt írta. Nem tudod, hogy letölte írni. Nem, azt írta, és igaza van. Hogy jó, ne beszéljetek egyszerre. Ezt most ide kiragasztom. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. De rossz oldalára, itt nem tudom kiragasztani. Igen, nem tudjuk kiragasztani. Jó, akkor felragasztom a homlokomra, és látni fogom. Jó. Szóval Sanyi, most zavarva jöttünk. De ne ragadsz fel a homlokodra, mert hülyén nézel ki. De úgy befelé látom. Lányoknak mondom, Sanyi elég jól néz ki. Sanyi jó csávó. És nem csinálja pénzért. Nem csinálja pénzért, és nem pénzért csinálja. Hanem apróbb értéktárgyakért egyébként, ami a régi pasiktól megmaradt. Az lenne itt, hogy Sanyi, hogy akkor te miért nem csinálsz egy fiúzenekart esetleg, és abban, hogy gitároznál, hogy állnál a frontba, vagy... Hát én nem vagyok köcsök, hát most. Sanyi. Hogy lehet ilyen diszkriminatív? Diszkriminatív a langyosokkal? Nem, itt nem erről van szó, szóval nem, én olyan zenét akarok csinálni, amit élvezek csinálni. Aha. És ez egy olyan lemez, azért Pitch Portfolio 2001 neve, mert mindenféle stílusról vannak rajta nóták. Én még sosem... Például az egy drum and bass szám, az előző egy rap volt, jön majd egy lírai szám, stb. És lesz a Rocky a végén. Ez, hogy meditációs nóta lemezőn, stb. Stb. Mire bocsánat, parancsolj. Ne beszéljünk egyszerre, azért csak... tessék. Jó. Nekem az volna a kérdésem. Szabad ne felejtsd. Zárójelben megjegyzem azért, hogy ennyire gondolatébresztő zenét én még sose hallottam, hogy egyszerre kettőnknek legyen egy kérdés. Én azt akartam kérdezni, hogy te több hangszeren játszol? Természetesen. Miután alapvetően gitáros vagyok, és a zeneművészetén kötelező volt zongorát tanulnom. Kettőt. Mint mindenkinek, és fúvoláztam egy hónapig. Várj, ebből a háromból, akkor kijön. Ez olyan, mint a hollandból, meg az angolból, meg a franciából kijön. Nem tudom mi, most nem tudom, mindegy. Kuwaiti nyelv, mindegy. Tehát az a hogy... Ramaki! Na, szóval... Tehát három hangszerből kijön a zenei univerzum. Fúvolában, meg a gitárból nagyjából kijön a klarinét, nem? Nem tudom. Hát klarinét az öcsém klarinétozik, tehát ezt miért tanultam volna meg? Igen, de mondjuk a gitárból meg a... Nem tudod így szintetizálni? Nem púzott itt valaki? Azt kérdezem, jó? Nem csak sokan vagyunk. Azt mondja meg. Kontaktívás a mikrofon. Elképesztő körülmények között kell nekünk itt tartanunk a frontot, gyerekek. Ez már-már az apokalipszis. Apokalipszis. Apokalipszis. Csata. Határát súrolja. Apokalipszis határás súrolja, jó. Ezének beírunk egy csatát, jó? Igen, jó. Na, szóval, hogy én egy nagyon fontos kérdést akartam feltenni, csak elfelejtettem. Hát, hogy... Lesz másik. Biztos lesz a MS3-2, nem, a Portfolio 2002, ugye? Vagy 2003, igen. 2003, igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a what are you doing when you are composing? Tehát, hogy mi van akkor, amikor így komponáltam? Még sose komponáltam zeneszámokat. Attól egyszer megírtam egy basszusgitárra, két hangra, Vár az Ászimű szerzemény. De a trombitára komponáltál régebben. Trombitára régebben komponáltam, igen. De hát ezt azóta... Jó, na, hagyjuk. A lényeg az, hogy ez így van koncepciója? Akar valamit mondani az ember? Ez vagy a később ráfogja? Mind a kettő egyébként igaz, tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem igaz. Az nagyon fontos leszögezni ilyen dolgokban, hogy a zeneszerző nem jár a föld fölött 10 méterrel, és nem illakodban szerzi a zenéket, és nem csak éjszaka, és nem tudom én. De nagyon tudatos. Hát nyilván. Nagyon tudatos folyamatnak az eredménye egy jellemez, vagy egy kompozíció. Tehát mire rámélyedtettél? Igen, most én is visszavettem. Leülök, és akkor elkezdem csinálni a dolgokat, zongorázok, gitározom, fölveszem. Lehet, hogy egy idő után letörlöm az egészet, kidobom a papírt, elkezdem előre. Tehát a végén ugyanaz jön ki, amit először megírtam. Tehát ilyen karsági módszerre, minden nap van egy kötelező komponálás, nem? Igen, hát körülbelül egy új gyakorlat, mondjuk úgy. Ugyanúgy hangszeren is, tehát ugyanúgy, mint a skálázás, vagy bármilyen. Szeretik a nők a meg nem értett művészeket? Szerintem azokat szeretik a legjobban. Igen? A megértetteket már nem, mert azokban nem. Azoknak ott van a pénz, meg a bunda, meg a nagyobb, nem? Persze. Jó, van, akkor engedjük el ezt a dalt, vagy azt hiszem már 5 perce megy. Engedjük el egy másikat. Régi barátságunk okán, megbocsátod. Még 7 perc? Én csak a Rollover Beethovent ismerem, azt tudom is, hogy van, szövegileg is, zeneileg is. Na most jön egy drámai rész, akkor itt hallgassunk el. Maradjunk csendben. Prokofjevet hallom. I'm írtókereknyi erdőből? Itt az volt az alap koncepció, igen, hogy ez a hang, ez is gitár szintetizátor, úgy mondjam. Ez nagyon sok olyan hangot használtam, amit gitárra készítettem el, de nem gitárfunkciót lát el. Hát ez mondjuk egy tipikus olyan dolog, amit mondjuk így kellett agyalni. Az, amit nem olyan sokat. Nem olyan sokat. Sütne, nem? Te... Igen, vagy a mikrohullámú hallgatná rádiót. Ugye, be fog pávulni, aztán felhetően értelmes kérdéseket érted. Mert én értem, hogy a diszonancia, tehát hogy... A harmóniába ötvözödve teljesedik ki. Igen. Tehát, hogy így... Azt mi a kérdés? Hogy ebbe a számba mi egy olyan 12 perce megy. Igen. Mert ami alatt végig beszéltünk, amilyen elnézést kérünk. Így váltakozik az a rész, amit én értek zeneileg. Biztos ez az én tisztánságom. Ezt én tökre értem. De ezt például én nem értem. Erre nem tudom, nem tudok bugizni. Tehát azt érted, az alapvető bugizni. Kérdés, hogy magadat szórakoztatod vele, vagy mások szórakoztatására szánod? Hát mi? Elsősorban magam szórakoztatására természetesen. Ez albumban kapható lesz ez az album? Ez így, persze, két hét múlva. Ez király. A legnagyobb hangon ez így jó, nem? Mit értesz ez alatt? Megoldani a terjesztést. 12 hang Kft. Nevezetű lemezkiadó, amit aki a Emirú lesz is kiadja, fogja megoldani. Teljesen jó. Természetesen nem a művészek dolga az, hogy ezzel gecsoljanak. Így van. Én azt akartam mondani, hogy nekem nagyon szimpatikus az dolog, most viccen kívül, hogy valaki azt mondja, hogy ma elsősorban magamat szórakoztatom, és ez fog megjelenni egyébként CD-n és kazettán kapható voltokban. Hát általában ez a festőknek is a stratégia, hogy nem halnak, hogy meghalnak, hogy ott megjelennek. Igen. Zsanyikám, viszont akkor lehet, hogy 100 év múlva meg azt erre fog bugizni Pest és Buda. Csata. Erre járja a feslet Párizs. Izzi, szerintem a kedvemért. A stílus, az MS3 stílus gyakorlatból. Igen. Az első számot kérem. Egy újabb szem elvény. Az ellenkezője ennek. Nem, már ugye nem visszafelé. Nem, hangulatban. 103. Piros 103 súly. Ez szép lesz. Ja. Valakit hívnak mobilon. Vagy ez benne van a dalban? Nincs. Azért van mit tanítanak azért ezen a zeneművészeti, nem valamit? Valamit. Bugyit nedvesíteni, azt szoktuk erre mondani. Ó, te! Zenész vagy. Ez az, amikor a Zeneakadémián a karzaton ülő kis győrzi szoknyás, ilyen térnaharisnyás első éves csajok így nézik, hogy ott van ott a Sanyi. Sanyi! Sanyi! Bepárásodik a kis szódásüveg szemüvegű kis manyárt. És a korpa csak úgy száll a hajukból, és a könnyeikkel elvegyülve, olyan lesz, mint egy kókuszpuding. Gyönyörű. Ki írta ezt a szöveget? Gyönyörű. is téged, Párizs. Szeretlek, Izzi. Minden hibád ellenére szeretlek, Cseti. Mondjuk el, hogy az öcséd is játszik ezen a lemezen. Igen, igen. Ő szakszofonozott ezen a lemezen. Ő MD. Ő MD. MD1, MS3 és MD1. Közös albuma, de ő nem a lány volt, aki angolul énekelt, ami ízér szerint avitt. Tehát, hogy magyarul kéne énekelni. Avitt. Igen, de sokat gondolkoztam, hogy mit kéne csinálni. Csak találtam egy Anonymous nevű Ferverz online költőt, aki írt angolul egy ilyen szöveget. Az volt a probléma, Behumidor énekelte ezt a notát, a Ex Megazból. És az volt a... Gombomod nőnek a zenekarok. Az Ex meg az csata, nem? Az csata név. Az csata név, igen. És a költő úrnak az volt az ötlete, hogy egy olyan notát kéne írni, amit a nő a szerelmeseihez énekel, a többi szerelmes nőhöz, és hogy legyen egy ilyen leszbikus dal ebből az egészből. És az csak aztán Dóra nem ment bele, hogy a női neveket kénekelje, amik, akikhez szól ez a szám. Ez ehet hümmög? Mert nem nagyon jó beszélni. Nem. Nem, hát azt átírtuk utána a dalomat meg a szöveget. Férfi genitáliákra. Nem, semmilyen. Minden egyszerre meg volt ott. Szép szám. Sanyi, betesszük szépen a pogácsát, a sót és az osztályfényképet a kis balagútába. Hátadra dobjuk, és elbocsátunk téged. Mind bárányt a farkasok közé. Hogy az élet sűrűjében megáld a helyedet, fiam. Valahol esetleg ezt a nagy lemezboltokon és a 12-9... Mi? 12-9... Limited... Record disztribúciós hálózatán kívül meg lehet-e kapni? Vagy meg lehet kapni az interneten természetesen. Mondjunk meg egy URL-t. Senki nem fogja megjegyezni, www.sandormester.com, illetve mestersandor.com. Melyik? Mind a kettő. És az MS3? Az már foglalt. Tehát www.mestersandor.com, hogy ilyen elképesztő. Sanyi, léleg megvoltunk, tehát így ezt most jó, akkor megkapom, amit önre beszéltünk. Tüzet, nem? Jó. Akkor gyerekek, Sanyi volt ez az MS3-ból, és ez pedig nem más, mint egy korai Sanyi szerzemény, amit még abból a korszakából írt, amikor még bombázni akarta a csajokat. Amíg a Párizs énekelte ebben a számban. 98.61 korai Mester Sándor szám forog a korongon, és ezzel kezdetét veszi a megbánás műsora, hiszen ma Jom Kipur van. Így van. Távó napja, egy kicsit az én napom. És minden jót, oké. Ez a White Zombie featuring Mester Sándor. Yes. Batman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Kettő stúdió. Hoppá! Bugi! Ez a gumizene, ez a világ legjobb gumizene. Érted? És miért nem játszott a Dizil? Nem. Nem? Mert nem. Jó veled. Izil. Izil. Figyelj ide. Kommunikatív legyél már. Elmondom, mi van. Izil. A száddal. Ma, tehát alkalom nyílik a szöttyed kis életedbe, egyszer egy évbe, hogy visszagondolj az elmúlt 365 napra nagyságrendileg, és megbánd a bűneidet. Az elmúlt napkörödre öreg. Csata. Holdkör. Holdkör? Hold hónap. Amikor hold meg? Tehát az év, az hold hónap. Így van. Amikor tehát hold, a, na, ki. Elmond. Jom Kipur. Már a nap az nem forog. Köszöntjük a Jom Kipurosokat. Mi ez a Jom Kipur? Jom Kipur, ez a hosszú nap, azt jelenti, és a megbánás napja. Amikor az elmúlt egy évben elkövetett bűneidet megbánhatod. És, és később feloldozást nyert. De bávon mi golyók is megbánhatjuk? Ez csak rajtatok múlik. Jó. Elvileg hetente bántok meg, nem? Tehát lónás. Ne, nekünk, tehát... nekünk ez abszolút freestyle. Tehát akkor megyünk el, amikor akarunk, nem? Nálunk ez nem így működik. Tehát illetve van, valakit anyakönyvezetőnél az meg. Az meg hát, hogy amit akar. De az van, hogy az elmúlt egy év bűneit most az most végig kell ma gondolni, ez a hosszú nap azt jelenti, Jom azt jelenti nap, Kipur azt jelenti hosszú, tehát a hosszú nap, végig lehet gondolni, meg lehet bánni, ma egész nem gondolkodtam, jegyzeteltem szorgalmasan. Sok mindent megbántál? Sok mindent megbántam, nagyon. Ugye alapvetően az egészet, vagy? Nem, nagyon sok mindent megbántam, igen. És 18.35-kor jött be az ünnep, és akkor elkezdődik közös imádság, stb. És a végén megfújják a sófárt. Hát amikor a sófárt megfújják, ez mostanában történhetett. Mert most durván két órája van benne az ünnep. Így van. Igen. És mostanában egy, szerintem egy körülbelül cirka most, tehát egy nagyságban most fújják meg a sófárt, amit, tehát ez nem azt mondja, hogy ellopnak valamit, hanem ez egy hangszer. Megfújják a sófárt. Csata. Csata. Ez egy ilyen kürt, vagy szóval ilyen szarv, értesz? És azt megfújják, az gyönyörű, tülök, gyönyörű hangja, ennél sokkal szebb hangja van, nagyon szép hangja van, ezt megfújják, és akkor, vagy, tehát akkor elmúlt, tehát akkor megbánásnak vége. Fel vagy oldozva, fel vagy, jump keeper, nem tudom, igen, hogy mondják, és akkor fel vagy oldozva. Értem. Na ez van ma. És az alatt ez csak gondolni kell rá, nem kell elmondani valakinek? Hát neked most el kell mondani. Hogy mit bántam meg az elmúlt évben? Az elmúlt egy év bűneit jó lenne, hogyha elkezdenéd sorolni. Hogy nekem milyen bűneim voltak az elmúlt egy évben? Mm. Jézusom. Várjál, tavaly ilyenkor... Tavaly ilyenkor mi volt? Várjál, koncentrálok, várjál. Mit kell megbánnom? Hát bizony néha a pohár fenekére néztem. Édes haverom! Öreg csont. Hát te... most jön az a duma, hogy hát nézd, nekünk nem szabad ezt elmondani. Mi magunkban rendezzük. De megbántam. Abszolút megbántam. Igen. Mást? Mást megbántam-e. Nem kell volna összetörni ezt a robogott krétán. Ez összefügg az előző megbánásoddal? Igen. Megbánások logikus láncolata. Várjál már, Miklós. Mi van akkor, hogyha nem bántam meg semmit? Hát akkor egy jó napod volt ma. Ez a számvetésnek a napja, érted? Te bűnöket elkövetsz? Nem? Semmit? Nem jelent. Mi számít bűnnek? Hát például azt szerintem az előző szám, amit az időbe rakott. Nem, azt nem gondoltam meg, hogy az első szám. Melyik? A scooter. Ja, hát az ezeket nem érzed bűnnek? Azóta zsűrölet. Ja, értem. Aha. Megnyitottam a zsűrölet. Te nem szoktál szerzést. Sose bűnzöl? Nem. Jó. Nem volt jó. Te ízilat nincs a ízében, nincs a lélek tarisznyában valahol. Valami egy alján egy kis bűnmorzsa, vagy valami. Tehát nincs? Ez semmi? Nincs. Mondjam, nem, én mondjam. Én mondjam ízilat. Mondjuk mi? Mondjam, segítsünk. Figyelj, mutatom. Segítsünk felszakítani ezt a sebet. Na, szóval mindegy, tehát ez van. Egyébként megadhatjuk a hallgatóknak is a lehetőséget. Igen, végül is egyébként ez egy szórakoztató műsor, tehát alapvetően a szexuális megbánásokról lehetne. Nem? Lehet, szexuális és a szexuális megbánásokról. Na, mi az, hogy a szexuális? És akkor végül is nem fanyolok. Nem tettem rá, meg. Tehát előttem a pamerali Anderson van, és kész, és nem bírtam. 243385. 06-39-98-98, ez egy speciális megbánó vonal. Megbánó line. SMS-eket lehet küldeni, chatmennek, aki ma este igazából végül a minden megbánó, feloldozó visszaválasznak a végére odaírják, hogy odaírja majd, hogy és a sófár megszólalt. Így van, tehát kvázi feloldoz. És ez pedig egy Los Angeles-i alapvetően rabikból álló zenekarnak a közös debütje. Közös debütje. Így van. A háttérben sófárok is szólnak feltehetőleg. A következő körben már telefonálókat is fogunk meghallgatni a megbánásokkal kapcsolatban. És még egy dolog, biztosak vagyunk benne, hogy a Hitremény zsűrűle ezt a számot jövő ilyenkor nem fogja megbánni. Utasi, Konrád és este festincsek. Este 8-tól. Addig, amíg. This is something special for you. Taps vagy valami? Szétesett a műsor szerkezet. Miért nem intettél be? Miért nem intettél? Ez az. Na hát, hát na, be kell inteni a kettes stúdió nézőinek. Hát nem lehet így. Istenem. Amióta nem hordjuk ezt a ízet, ezt a fehér karmester öltönyünket. Igen, az Izir volt az, aki mindig hátrafordult, beintett, tapsolt a közönség, és akkor ugye elindult minden. De hát az Izir is egy mai gyerek már, valljuk meg őszintén. Nem. Abszolút. Na most szóval megbánás. Az Izir például megbánhatná azt, hogy csak most jött rá arra, hogy bele tud hallgatni a számokba. Most igen. Mondta. Mi? Ne csúszhassa. Megbánhatná azt, hogy most a mára tanult megkeverni. Például. Izé, tényleg, hogy halad a izé? Ez a megbánható, felejthető diszkos karriered, ez van? Nem bántad meg? Olyan ki a Spencer egy, vagy valami? Ja tényleg, ő a Spencer, ezt mindig, mindig rádöbbennek újra és újra. Izil, hagyjatok már, mindenki beszélnék, amikor nem azért vagyok itt. Nem ki tudok beszélni. Kihűlne a szád. Érted. Akkor mi legyen? Ne, kicsit. Hagyjuk az Izilt, basztáljunk le róla. Futballistenen gondolkodtam, aki ma este a pályára fog lépni. Sőt, már a pályára lépett, hiszen most kezdődik a Real Anderlecht. Ez igaz. És ott aztán biztos lesz sok megbánnivalója. Kinek? Hát az Anderlechtnek, hogy pályára lépett. Ezt meg fogja bánni, azt hiszem, a jövő évben is fel fogja emlegetni, ha minden igaz. Reméled, mi? Elképesztő, igen, a Real. Elképesztő. Egyébként a párizsinek ez a legnagyobb fájdalma szerintem. Nem játszhatom a Realban. Nem, hogy nem láthatom a mérkőzést. Így van, hogy az szerdával ez a legnagyobb gondja, hogy nem láthatja ezeket a mérkőzéseket. Igen. Ha valami eredmény van, azt azért a Chessmanen keresztül 0639986-at küldjétek el neki. Vagy ne telefonáljatok, de azért elmondom a telefonszámunkat, 240-3385, vagy igazából írjátok le fogalmazásokat egyébként, ilyen-olyan díjakkal tudunk honorálni, az estefem.hu. Igen, amit nem nézek. Tehát próbáltok megfogalmazni, hogy milyen a mérkőzés. Vagy lerajzolni. Igen, például Korel, hogy lerajzolhatnátok, és csatolhatnátok. Így van. Egy csatáért. Na, ezt megbántam. Ezt rögtön most már. Most még idő van, még beszámítjuk idére. Időközben megbánt a dolgok, tehát ugye, amikor éppen Jom Kipur van, és valami bűnt követek el, és azt megbánom, azt is lehet? Hát ez még gyorsan. Aha. Sófárig megbánhatod. És tényleg milyen te rossz ember voltál az elmúlt évben? Mire gondoltam? A hibákat. Igen? Igen. De alapvetően azért egy jót adnál magadnak, nem? Én azt gondolom magamról, általában, hogy én alapvetően egy nagyon jó ember vagyok. Igen? Jó, szép, tiszta lelkű ember. Így bizony. Aki követel hibákat. Bizony. Aha. Ahogy mondom. Édes arany haverom. Aha. De egyet így dobjunk már fel, tehát tényleg, hogy... Hibákat? Aha, egy hibádat. Például könnyen haragra gerjedek. Sokszor igazságtalanul. Vagy, igen. És amikor igazságosan, de túl összetélom. Olyan is van. Péklapát, egyebek, nem tudom. Igen, olyan is van. Amikor igazságosan gerjedek, haragra, túlövök a célon. De az is bűn. Én is könnyen haragra gerjedek. Magam is könnyen. Alapvetően mindig igazságosan azt gondolom, de ez már csak az én... Az is számít egyébként. Én nem vagyok a megbocsátás híve ilyen szempontból, de az ember néha túl lő a célon, és azt nem szabad. Bocsánatot kérek mindenkitől, akinek nem passzoltam például az elmúlt évben. Bocsánatot kérek. Tőlem is légy szíves. Bocsánatot kérek, mert egy csomószor belét folytom a szót. Párizsi, ne haragudj azért, amiért néha rászólok, hogy kiabálsz. Ezt figyeld, ez különösen gennyes lesz. És bocsánatot kérek az összes hallgatótól, akivel undi-bundi örmi-dörmi voltam. Ez tényleg fúj! Menj ki, fúj! Ez pedig az indián, a néger, az útkaparó, és a rendőr, és Pávó, és Párizsi, és Izil, és Cseti. A falusi emberek összetételő hangformáció, itt az esetem 98-on. műsora. Minden csütörtökön éjféltől kettőig. A paradat nyersz. A 70-es években T.J. Spencerrel minden szerda éjjel a hétremény zsűrület után éjféltől kettőig. Ja. Sűrű taps, ez itt a hétremény zsűrület, felismerem, itt az Estefem 98.6-on. Hello. Két parádésom jókedvű kiborgal és két nagyon-nagyon rossz kedvű műsorvezetővel. Zsűmorvezetővel. Telefonszámunk 240-33-85, csak így kipattant a számon. SMS-ünk pedig jön 06-39-986-986. Elropogtatt a páho, mint a répa, a retek mogyorót, és az e-mail címünk pedig stefan@stefan.hu. Sziszegte párizsi, ez a kígyó a paradicsomban. Itt az alma, kapjátok el, kettő is van belőle. Kislányok, a következő helyzet, meg kell valamit bánnom, páhóra rászóltam. És nem, miközben nem rászólt. Csata. Miközben. Páhóra rászóltam, miközben. Jöjjöttem, nem szóltam. Miközben 9 óra múlt 5 perccel. Így van, tehát még 50 perc a káromkodásig. Nem, 1 óra 50 perc. 11. Főszerkesztői ukázban van, hogy nem szabad csúnyán, és a... pisilőről, a kakilóról beszélni 11-ig. Betöntilúan? Mert ugye állítólag ez benne van a MIDI média törvényben. Ja, értem. De eddig? Eddig? Eddig-meddig az volt, hogy 10-ig. Szólt az ukáz. 10-ig szólt az ukáz, ami azt jelenti, hogy 10 óra volt az az álomhatár, amikor átléphettük az öncélú trágárság küszöbét. És útjára indulhatott a csata, elbocsátó szép üzenet. Így van. Tehát ez volt eddig. És egyszer csak most jön a főszeri. Ó! Főszeri. Figyelj, milyen újságírós vagyok. Jön a főszeri, és azt mondja, hogy öreg, 11. Csülönben lesz Írgumburgum. Hát ez hihetetlen. Halló, Izil, gyere, halló, Izil, gyorsan, Izil, műsoroznánk. Na, erről lemaradtál. Hát nem minden. Ne arra, hogy barátunk, hogy megzavartunk. Istenem, Istenem, pedig felízott a 240-33-85 kis kapás jelvője. 37-9-et mutatott a telehőmérő. Igen. Egy enyhe belső hő. Pávó, bocsánat, nem akartam rád szólni. Vagy nem így akartam. Tehát úgy akartam, hogy jó lesve nézni magadba. De ne, szóval... De miért? De ne szólj rám. De miért? Mert egy zabolátlan Mustang, vagy Pávó? Azért, mert egy éve ilyen vagyok, ebbe itt, ebbe az adásba, a Hitremény Zsülibe, én egy éve pontosan ilyen, ugyanilyen vagyok, és ezt meg kell szoknod. Ezt nem lehet, hogy te rám szólsz. Vagy megszokok, vagy megszökök. Pontosan. Haló. Nem. Haló, Izil, műsor lenne. Haló. Szia. Hú, elrontottuk. A fene vigyel. Eldumáltuk az időt. Későn akasztottunk be. Tehát büffentettél. Tényleg az, ami van? Ez a szexualitás önszülőn történő ábrázolása, vagy Cseti? Egyébként már megmondom, hogy valószínűleg ez is ebbe a kategóriába tartozik, mert erre is azt mondtam múltkor, hogy 10-ig ez se szabad. Büffenteni? Így van, tehát valószínűleg ez is kitolódott 11-re, ami azt jelenti, hogy én hogy 1 óra 50 perccel korábban büfisztem, mint lehetett volna. Haló, Izi, rádióznánk! Haló! Nem. Pedig csörög, én látom. Látod te is? Az a baj, hogy az Izil nem nézi. De én is látom, hogy csörög, de hogyha lerakja, amikor fölveszem, akkor nem tudok, hogy csinálni. Nem, ez most az volt, hogy sokáig csörgött, és későn vettük fel. Haragudjunk rá együtt, és megparancsolom, hogy tegyünk be egy büntetést. Egy büntetést? Izil Kiborg, mi a Pávó barátom? Megparancsolom, hogy megkérd. Megkérlek, hogy megparancsold neki. Azt szeretném kérni, Izil, parancsolom. Izi bizi. Arra gondoltunk az én párizsi barátommal, Párizsi. Ha nem bánnád és nem sértődnél meg, egy büntetést esetleg el tudnál lehelyezni a koronglejátszón. Kinek is? Annak, aki nem veszik... Madame foglaltnak. Most csörög. Madame foglaltnak. Madame foglalta valóban. Halló? Halló? Madame foglalt? Na neki. Neki van a bünti. A személy szerint neked. Szó szerint neked, meg az összes többi kis csumpi haverodnak. És aki pedig nemes célokra akarja használni a rádió, hát telefonáljon a 240-33-85-re, de Iziben. Aki pedig fölízítja Csetit, írjon neki a 0639-986-986-ra. És már is világítani kezd az elmúlt héten a fejére szerelt kis átlátszó piros plexisapka. Ami gyönyörűen világít a sötét stúdióban, ahol a másik Kiborg már néz is ránk, mert bekészült a büntetéssel, így van. És aki pedig kis prózát küldene, estefem@estefem.hu. És a telefont fölvevő majd hirtelen, visszahelyező fiúknak pedig szóljon a húha anyád! Virdel Jankovics-tól itt az Estefem 98.6. ladies and gentlemen. Hello. Our subject at the time. Nothing to do. Estefan 98.6. Tokkal, nappal, vonóval. Thank you. Hallottam, hogy elég jó volt a hangulat, hogy kicsit valakinek ott beakadt a lemez, sortipált folyamatosan. Párizsi volt. Ki volt ez a hülye? Ki volt ez a csacsi? De ez le kell törni, hogy tőle hangulat. De mi volt a reálnak szív? Na, mi? Mert egyet kapott most már, ő meg egyet se rúgott még. És hanyadik percben járunk? 0-1. Már a 35. vége van. A 35. vége? Párizsi nyugodt. Már 0-1. Párizsi nyugodt, ő tudja, hogy ennek már... Nyom már fáradt, de az agarak még el sem indultak, kedves barátom. Most figyelj, most koncentráljál inkább a reára, mert nagyon ordítottál. Három ujjazok. Na jó, mindegy, hát csak ennyit akartam mondani. Jó, hát visszaveszünk. De legyen benned annyi, hogy amikor majd 4-1 lesz a Reálnak, akkor is telefonálsz, jó? Hát figyelj, biztos, az van, biztos. Most elmondom, mi van. A Párizsinak van egy ilyen átlátszó, tehát kilóg a lábúja a cipőből. Igen. Egy kicsit most azt láttam, ahogy most rászóltál, hogy a nagy lábúja és a mellette levő, az így keresztezi egymást. Tehát csuriba vannak a lábújai. A Reálér. Hermész csuriban jó, vagy. Jó, én ezt láttam jó. Most. De azt hiszem, hogy azért ordít, mert látta a gólt, akkor nem. Nem látja a gólt. Érzi, jó. Érzi ő a szívével, testével. Értem. Kirázza a hideg, ha a gólt érez. Már érzem a gólt. Köszönjük, hogy informáltál minket párizsi csúfos vereségéről, hiszen ő maga a Reál, és telefonáltál nekünk ide. A Hitremény zsűrületbe, a 243-85-re. Más mondok, a Hitremény Reálba. Így van. Viszont hallásra, drága barátom. Köszönjük, hogy hívtál. Sok még ilyen hallgatót, sok még ilyen telefont. Ahogy ezt mi rádiósok mondani szoktuk. Igen. Adásunkat egyébként... Megszakítjuk egy zenével. Adásunkat most megszakítjuk. Igen. És adozzunk egy perces néma tisztelet adással annak a 40 embernek, aki szürke eminenciásként segíti, és elősegíti azt, hogy a Hitremény zsűrölet szerdánként a szokott időben pontosan hétre jelentkezhessen. Köszönjük nektek, szürke, pontosabban 64 másodpercet, mert annyi az intro, tehát természetesen kicsit többet is, mint egy percet. Ó, akkor most nem következhet más, mint a döbben tisztelet nektek, kollégák. Kicsit több, mint egy perc. Néma adózás. Kick me one of them funky ass beats. heart. You took it, darling, and you tore it apart. You left me standing in the dark crying. Said your love for me was dying. Turn it on, baby. Turn it on, please. Turn on your love light. Let it shine on me. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Middle of the night. I need you, darling, to make things all right. So come on, baby. Come on, please. Come on, baby, baby, baby, baby, please. Turn on your light. I let it shine on me. Turn on your love light. Let it shine on me. A little bit brighter. A little bit brighter. A little bit brighter. A little bit brighter. A little bit higher. És Cseti, és te. Mondjad. Halló. Halló, halló, srácok. Halló, Csumi. Lenne egy olyan kérésem, amit nem tudom, hogy teljesíteni tudnátok. Még mi se tudjuk, hogy igazítsam ki a mérésem, csata. Akkor az lenne, hogy ember akim a mérésem. Csata. Csata. Ez egy tök jó volt, persze, én is szeretnélek. Mind is grét kérdésem, csata. Ez szuper csata. Szuper csata. Ez... Na, na mondjad. Az alkesszák ezt kérném, és hozzá... Srácok, egy pár szót fűznék hozzá. Az, de ha fűzek hozzá egy pár szót, hogyha leadnátok. Mondja, kedves forma bontó. Én most ezt egy embernek küldeném. Kérlek a földnevű sárbolygóról. Aki valahol lettál a vártán. Talán éppen az őrtoronyban vagy haver. Haver. Küldöm neked. Még benne a más laktanyába, Vásztra. Mondjad, kinek küldöd? Narbajaknak 5 H-val. Kinek? Narbajaknak 5 H-val. Aki most éppen egy 1.6-os dízelben ül, testped, irány hozzám, és tiül az anyós ülésen, és azt kérném, hogy most egy extra basszus tegyen a rádióra, hogy az alkesszáket elindul. Oké. Okay. El fog indulni, de előtte egy másik fantasztikus láger. Nagyok vagytok, köszi. Oké. Okay. Köszi, telefonáltál. Ciao. Régen-régen 75-ben volt egy szám, amit még Grandmaster Flash is csak kisgyerekként hallottam. SFM 98.6, Chatman, Izilla, Párizs Miki és Pávó Miki és a Tóbiák. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Mit csinálsz? Tesz tiszol? Ugye tudod, hogy a sok fiától meghízol? Józan ész, vissza se néz, olyan hülye leszel haver, mint egy fangzenész. Azt mondod, ez kell, jókedvű leszel. Haveroktól azt látod, hogy mit szeszel. Megtudod, ha már jön az impotencia, akkor látod, hogy mi az a tánc vagy a pia. De csak az egyik lábadra lép, váltogat, hát ha bírod még. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Lukasz, parkás, sötét picem él, vásárlás csak parkás. Kába, képe, moziát leses, fedeled az almabot, mi szétmegy a fejed. Mondod kell a mámot, menekülsz a mámot, ennek okából, a földre okából. Nem jó a játék, sokkal jobban jársz, ha magad lábán mész a szemetőbe. Ó, vagy egy más perspektíva. Én te leszel, klinikai szívműt is demonstráció. Nem csak az egyik lábadra semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. A mi a zene, a tánc, semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha mi van zene, a tánc, semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Kipinál, tesz tiszol, de tudod, hogy a sofiát nem meghízol. Józan én, biztosan én, olyan hülye lesz a haver, mint egy bankzené. Azt mondod, eszel, jókedvű leszel. Haveroktól azt látod, hogy mint szeszel. Meg tudod, ha már jön az impotencia, akkor látod, hogy mi jobb a tánc, vagy a pia. De csak az egyik lábadra lép, váltogad, hát ha bírod még. Hé, hé, hé, ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha mi van zene, a tánc, semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Estefem 98.6. Minden csütörtök a boldogság óráig következnek itt az Estefem 98.6-on egészen éjfélig, amikor reméljük Izgül ma is elhozta azt a számot, amit leszokott játszani olyankor, amivel az a nagy cintányér van, tudod? Hát, igen. Az éjfélkor, utána pedig... Halló! A drum and bass a 70-es évekből egészen éjjel kettőig. Majd és akkor következőleg lesz az előző műsor. A dosztály. Halló, szállta, hagyjátok már a számot, vagy ez az előző? Nem, egy másik az, majd leadjuk. De most, arra várok, megyek el itt orról. Ja, jó, jó, jó, bocs, nem, jövő nem héten, tudtuk. Jövő héten, vagy vasárnap a kívánság műsorban. Ja, szóval csak nem, leadjuk. Leadjuk a sárnak. Ne indulj el, mindjárt leadjuk. Jó, oké. Na, ülj vissz, jó. Fia fene vigyel, elment a számot. Nagyon sietett a fene, jaj. Mindegy, nem baj, várjon meg, most már mindjárt leadjuk. Most már tényleg, addig már tényleg a telefon meg, jó? Halló? Hoppá, hello! A hopra. Nem lehet megszólalni. Nem lehet megszólalni, mert Mellettünk. Nincsenek szavak arra, hogy hogyan tudjuk kifejezni azt, hogy ez a szerdes lesz. Na, hello, figyeljetek, csak azért hívlak be benneteket, hogy már napok óta próbáljuk ezt a számot megkérni, úgyhogy lőkönyes, adjatok már le. Azt, amire vár a srác? Igen, meg a többi haverom kinn a réten. Milyen réten? Réten laknak a haverjaid? Igen, mert falun vagyunk. Hol? Mi hát milyen? Sincs. Mi is falun? Diósdon. Minden falu főváros kislány. Jó estét, Diósd. Jó estét, Diósd. Jó estét, Ebb. Jó estét, na, Budakalá. Na, úgyhogy most már jó estét, Bia és Torvágy. Jó estét, Pest-Szentlőrinc. Jó estét. Jó estét mindenkinek, csak adjátok. Jó estét, hogy egy csömör ülő. Titeket csak egyszerre lehet elmondani. Szervusz, Davas, Pilis. És újra. Jó estét, Diósd. Ki vagy, miért telefonál? Na, leadjátok már. Persze, mindjárt leadjuk. Oké, köszönjük. Hello. Szívesen. Csak ezért telefonált volna? Mert ezrek és százak kérték, és sok lenni is érkezett. De miért telefonálsz? Csak nem azért, hogy leadjunk egy számot? Nem azért, hogy letedd a telefon. Letedd a telefon. Hiszen te. Fizetést érdemelsz majd nem sokára. Halló. Parancsolj. Halló. Mindig tudtam, hogy a hallgatók értelmezik, de nem ismer határokat. Hol a büntéző? Tényleg, szakítsuk meg az adásunkat egy büntetéssel. Így van. Mi lesz ez a büntetés? Köszönjük, kedves vendégeink! Nagyon szívesen! Ronald Reagan, kicsoda? A messzi norvég napsütésben, hol? Női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. Melyiket? Kicsoda? Kicsoda? hogy is van? A kessáke, undorító, a kessáke, a viselkedés a formabontó, a kessáke, undorító. Ja. Hello, Sanyi bácsi. Hello. Hello. Szia, Sanyi, mondjad. Jó, oké. Okay. Zombaton csak? Mhm. Hát reggel 8-kor akkor. Aha. Jó, oké. Okay. Jó, rendben. Hát szia, Sanyi. Kikapcsoltam. Honnan, akkor előről? Akkor tolsz hangon? A kestjákat, igazi vadészakinős, oszlóban minden itt a bőrtnek, igazi tőzsbicskása ő, a mellette lesz úrkálva, jelen, hogy szeretik a tőt. Nem érdeknél minden segből vérjön, úgyis minden lukat betömő. A kestjákat, undorító, a kestjákat, a viselkedése formabotó. De ezt a ízét, ezt hogy lehet ízébe? párizsi kedvenc az éjszerben. Nyakval szinti, nem? Az, ez nyakval szinti. És a másik a lóarcú, hátul áll a szinti. Úgy mutogat. Isteni volt, ez, egy, no. Ez a ma este a legjobb betelefon. Legyen karaoke, nem? Ez a második, halló? Halló. Halló. Na, ismerjétek azt a viccet, hogy... Hogy a rádiódat. Kilátszik a slitzet. Csata. Na. Jó, melyik viccet? Na, a cigány miért nem lehet étes? Nem ismerjük. Nem, nem. Szevasz. Elrontotta a diszkó kedvemet. Party killer. Pedig party killer. És még mondta, hogy bocs. Hogy a komod fiókja az a Kati. És így mondja neked, hogy ú, bocs, ne haragudj. Tudod, még marad egy kicsit. Az a party killer. Föloltja a villanyt, így meglátsz, és ú, bocs. Nem azt, hogy kimenni, hanem így áll. Bocs, ne haragudj. Rád nyitottam. Az a jófej alter fiú, aki utolsónak marad a te buliban, amit azért csináltam, hogy becsajozzál, és azt mondja, amikor te már lefeküdni aludni, hogy te figyelj, pótatjátok a sörüteket. És akkor még így visszaül domálni. Igen, visszaül. Figyelj, múltkor egy olyan furcsa dologra gondoltam, ez délután volt. Vagy az, amikor... Felszálltam a buszra. Vagy az, amikor... Ez megmondom miért. Ez is lehet, meg tudod, mi lehet még? Egy ilyen bőrkabátos rocker, szegecsekkel kiverve a kabátja, aki még így hárman vagytok már csak a buliba, a csaj, a bőrkabátos meg te. Már hogy minden rendben lenne, és akkor azt mondja, figyelj, nem hallgatjuk még egyszer végig a Dió nagy lemezt. Vagy az, aki Dió nagy lemezt hallgattat, és beszélget veled a konyhában, az unalmas élettörténeteivel halára kínos, utána kihajnalodik, te meg udvariasságban figyeled, és azt mondja, hogy hú, de eldumáltuk az időt, hú, 6 óra, elkezd 10 perc múlva ott kell lenni a kis tartsán, fél, nem annál pénzt taxira. Vagy, de nem, ez nem, ez most nem olyan volt, nem olyan. Volt jó a példa. Nem volt bully killer. Igen. Vagy az, aki... A party killer, megmondom milyen. A party killer olyan... Ez egy dagadt szőrös nő. Így van. Tehát a party killer, ez lehet barátnő is. A party, igen. Nem csak férfi. Igen. Barátnő, aki ott vagytok hármasban, azt igen. Tudta, hogy minden meg volt már szemmel, és a barátnő csak mondja. Igen. És mondja. Mondja, és hogy aztán figyelj, így... menjünk haza, mert nekem most szörnyű problémáink vannak. Így van, és ezt akartam mondani, hogy végén azt mondja, hogy figyelj, vigyél haza, légy szíves. És csaj, érte, elmegy. Ez a party killer. Vagy még rosszabb esetben te hazaviszed őket. Igen, sőt. De úgy, hogy nem a hanem a másik. Épp azt, hogy az enyémet tesszük ki előbb. Igen, és a dagival. Igen, a dagival mentek el, és akkor azt mondja, hogy... Halló. Na, egy ilyen party killer vagy? Nem volt partkiller, ugáltam végig erre a pusti tempóra is, meg mindenre. Meg a Cosmix-ra is, nem? Teljesen, a Cosmix-ra is teljesen beleizettem a maszkogatyámba. Elképesztő. Oldalcsíkos? Te vagy a oldalcsíkos frankó, ilyen izé, nagy fateré volt. Te vagy a szőke srác? Szőke? A Cosmix-ból. Ja, igen, de most nézem. Te vagy a Notre-Dame-i falott torony hőre? Ott a 2-1, most élő közvetítésben megkaptátok a 2-1-et, Raúl. Kivezet? 2-1-re vezet a Real. Igen, kivezet a gólokat? Az egyiket egy ilyen sötétbőrű fiú, azt nem ismerem. Roberto Carlos. Raúl González. Raúl González. Raúl González. 2-1 a Real javára. 2-1 a Real javára. 5 perc alatt rúgtak. Látod, Párizsi? Bocsánatot kértél. Most a második fél idő első 5 perc alatt. Na, 50. Megmutatták, hogy melyik a királyi gárda. Melyik a királyi gárda? Mondd ki. Úgyhogy melyik a királyi gárda? 2-1. 2-1, igen. Melyik a királyi gárda? Hát a Real, melyik? A Real Madrid. Nagyon így szépen van. Köszönöm. Na, szimpatikus fiú vagy. Ide figyelj, elmondom, nagyon kedvelek. Várj egy kicsit. Én vagyok itt a fotball közvetítők nézi. Figyelj ide, 2-1 barátunk. A párizsi mostanáig, ami ott azt a csúnyát beszólta nekem, és utána megbánta a bűneit, és csúliba lakta a lábujját, mostanáig csúliba voltak a lábujai, és bejött. Teljesen. 2-1 a Realnak. Bejött a Jom Kipur, meg minden. Minden bejön, érted? Ez a lényeg. Most jobb neked, nem? Hogy megbántad egy kicsit. Ja, persze, teljesen. Jó van. Ugye, hogy jó. Akkor a buli van, hogy félelmetes. Na jó van. Akkor kapod a zenét, és közben nézd tovább. A tévében is a Fiestát, hiszen a Real 2-1-re vezet. Csata. Halló. Nézd tovább a Fiestát. Tovább tart a királyi gála. Hiszen dübörög a királyi gárda. A hidrogén zsülemezve. Ez az baby. 98.6. Csetvenétil, Párizsi és Pálo. Egész Budapest. Nem sokára jönnek az igazi nagy megfejtők. Az alaphangot adja hozzátok. Estefem 98.6. És a számután Boniem és Modern Talking. És nem vicceltünk. Ritko. Let's party.

FM 98.6 szájtépés, hintszakadási. Hello! Védelmező fáraóink, akik a sivatagot óvják, Bobby Farrell, Fenszerien és Jancsó Miki bácsi. Ők hárman így együtt. Az esetem 98.6-on. Halló! Szevasz! Rádió Falki is lehet. Nagy a rócsét, köszönjük, hogy telefonáltál. Szétrobbant a kagyló a kezében. Szerintem az lehetett. Kígyóvá változott a vezeték. Pávává vált. Bepávult. A pávával vált, az a bepávultnak a régies. Izi, ne menj el, vegyük föl. Figyelj, Izi. Tudnál jönni egy pillanatra, drága barátom? Halló! Segítség, meghalok! Olyan jó. Rá is rászabadult a kagyló. Ő meg akarta bánni a bűnét. Halló, halló! Halló! Halló! Parancsolj! Szervusztok! Na végre! Szervusz! Jó! Végre egy jó férfi hang. Mi jaj vagyok én? Tudjuk. Röfenj bele a mikrofonba, különben nem hiszik el. Abba hogy bejelentkeztél, és próbáltad elváltoztatott hangon utánozni a felnőtt bácsik hangját. Abban a pillanatban tudtuk, hogy te vagy Mihály. Te már kétféleképpen próbálkozol. Egyszer betelefonáltál elváltoztatott szakállas ember hangon, aztán meg betelefonáltál, mintha lány lennél. Bizony. És most ez a felnőtt próbálkozás, hát van ott a környékeden egy komoly identitásválság, kisfiam. Mi van veled, Mihály? Semmi. Csak azt szeretném megkérdezni, Cseszpás, hogy te milyen drukker vagy most? Reál drukker. Álmad. Nem, most igen, de volt már eddig Valencia, Bayern. Hogy micsoda? Volt már. Most hogy van? Nem, most reál drukker. Vedd elő az abakot, mondom. Nem hallom, amit mond. Most reál drukker, de? De volt, amikor meg... Reál Madrid. Idd lesz áttal. Igen, azt én is szerettem, azon nincsen gond. De? De hogy volt egy meccs, amikor a Manchester Bayern meccs volt, akkor pedig a Bayernnek drukkoltál. Mert szívemben bajor vagyok. Nem, az a kizár dolog, hogy a párizsi a Bayern München. De le, az volt. És hasse Bayern! De biztos, hogy nem. De, emlékszem. De aki is hasse! Aztán meg volt egy ilyen. Hasse is Weine! Párizsi németül. Na, mindegy. Csávé! És volt a... Bayern, már. Igen, mi van? Elhúztam. Volt a Valencia Bayern, akkor meg Valencia drukker volt. Ami varum! De üvölt így, nem jó ízű, inkább add vissza neki. Give me the microphone! Jó vagy németből, nagyon ott vagy. Egyébként. Szerettem észre. Mi I do? Mi I do? Misi? Mindez, Misi hát etwas mit Pisi. Ne? Egyáltalán nem beszél németül. Mihály, ne dőj be neki, nem beszél németül. Majd tajc is szél szakad. Én se. Majd tajc is szél szakad. Én beszélek elég. Én de mit a verása, mi Párizsink egy valóban egy zelig, aki backkörről backkörre tudja változtatni az ebolyát. És mindig másnak drukkol, Mihály. Ez a helyzet. Tényleg? Igen, mert ő a szép futballt, a sportot kedveli. Ah, értem. Párizsi egy pánysmekker. Szerintem te is forgatod a múlt héten, a múlt heti HVG-ben olvastam, hogy, és ti gyerekek mit tartatok erről, ezt szeretném tőled megkérdezni, hogy Albert Berga király, aki szekről végről rokonságban áll a Windsori házzal is, bizony kisgyerekeket molesztált, és kisgyerek megalázó orgiákon vett részt fiatal korában. Amikor olvastam még, Misikém, mint ahogy te most a tejbe papit, nagykanállal ette az életet. Mit gondoltok ti gyerekek erről, Misi? Ti utálom a pedofiliát, meg az egész. Rettegsz a pedofiloktól, édes Misikém? Nem, rettegek. De mondjuk... Mihály, majd be mindenkinek hány éves vagy? 13 és fél. Elmúlt az a 6 hónap. Csapályra Misi, akinek még nem szőrszála, se Pisi. Hát a dobnám azért, nem? Ez elég gáz, hogy jobb, érős azért az úgy. Hát igen. Misi. Szóval ne te gyerekek. Misi, akinek a két lábak közt még kicsi. Csata. Igen. Misi, akinek még nem hat szintér az isi. Csata. Mihály. Igen. Itt vagyok. Akinek még a jóból kijár. Csata. Mihály. akinek egy lány sem mondja még, hogy ifáj. És Misike, kinek nem mondják a lányok, kicsike. Ah, ez már a holnap Mihálya. Felteszek egy egyszerű kérdést, igen. Misi, hogy ezt az utálom a pedofilokat kijelentésedet ellenőrizzem. Odalép hozzád Vecsésen, ahol laksz, Albert király. Igen. Egyik kezében egy cukorka, a másik kezében pedig egy... jogar. Nem pontosan, egy... országalma. Aranyból készült művibrátor. Melyiket választod? Na, nehéz a kérdés. Az aranyból készült művibrátor, mert az Misiket, egy kapzsi kisfiú vagy, te hajlamos vagy a pedofilok pedofilia eltűrésére? Te is bedőltél volna. Egy marék cukorkával? A növek királynak. De mondjuk, várjál, mondjuk arra a pedofilra buknék mondjuk egy 25 éves bombázó, de én hozzám egy csaj, és pedofilnak számítnám. 25 éves bombázó? Tosztor szétem én. Nézőpont kérdése, öreg csont. Ja. Csajoztál már? Mikor? Nem volt még mikor, rá. Mikor nem? Mikor nem? Hát nem tudom. Van csajod? Két vájszolás között. Ja, ne gondolt a távolság. Na. 11-ig, tudod? Vájszolás? Elmondom, mi a vájszolás. Előveszed a kockás füzetet, rajtam írva. Senki Misi, pedig B, érted? Fölveszed a kockás füzetet, ott van meg A, meg B, egyenlő 8. B kérdőjel. És ez a vájszolás. És te odaírod, hogy egyenlő mínusz 8. Leesett a polc, csata. Na, Misi. Miről volt szó előbb? A vájszolásról. Az most mi? Hát amit a Párizsi elmondott, az a vájszolás. Jó van. Én a matizásról tudok, de a vájszolásról nem. Matizás? Matizás, kivel? Tudod? Matyi. Mihály, Matyi, az nem ugyanaz. Az milyen Misi? Mesélj már. Mimi? A matizás, ezt nem... Te... Mi is mondjam? Hát mesélj el. Úgyhogy értsük. Béhes kérem meg a porzóval. Csípkedni a bohócot. Tehát ott állunk a fővárosi nagy cirkusz manézsán, ugye? Ott van mellettünk a bohóc. Csípkedjük. Mondjuk, és csípkedjük. Mit jelent ez, amit... mi ez, amit mondtál? Gondolkodok szinonímák. Hát mondd el, hogy miről van szó. Hát mi az, hogy megcsípni a bohócot? Pizmacsattogtatásról. Hát ez egy jó kis szinoníma, imádom. Te neked különös érzéked van a virágnyelvhez. Te vagy a, magyar, te vagy a harmadik évezett bimbózó csokonai te vagy, anyám. Te vagy a kamaszok Grécsi Lászlója. Te vagy a kispestiek Balasi Bálintja. Lőrinci vagyok. Lőrinci a Mihály. Egyre többet Lőrinci. Tudunk meg róla, tehát erre megyünk. Tényleg? Igen. Mihály. Az egy nagyon jó hely Lőrinc. Legkirályabb. De még Csepel is jó. A Lőrincinek, Pestinek Lőrinci, így mondják nálatok az ingázókat, nem? Mi van? Édesapád ingázik? Igen. Hát a város és Lőrinc között. Nem, Siófok és Lőrinc között ingázik. Miért? Édesapád strandmester? Nem, Siófok. Édesapád viszi bicikli kölcsönző? Édesapád, megkockáztatom, a te édesapád, az nem egészen tökéletesen véletlenül tetováló szalon működtek Siófokon az utolszezonban? Az édesapád véletlenül, hadd kérdezzek rá ilyen egyenesen, nem egy lángos sütő? Nem. De Misi, édesapád azért jár sokat, érted a viszi Siófokon, mert hogy ő a vasutas, most, hogy kalauz. Vagy várjál, Misi. Hol vagyok magamért, a fekete hajamért, poénomért! Ne rövök, ez egyáltalán nem volt vicces. De vicces volt. Most vegyünk komolyan. Na figyelj, most tényleg komolyan. Most akkor szintszállak, szétszedlek. Most akkor brékelünk, vagy nem brékelünk. Voltál a Jászlóméri téren? Voltam. Én? Én voltam. Na és mi voltam? Brék. Igen? Én is voltam. Abszolút. Ellestél egy két figurát? Jött a brék. Mi az, hogy ellestem két figurát? Olyan hullámot csinálok neked most itt, ha elindítasz egy brék számot. Misi, moonwalkot meg itt megcsinálom a szőnyegpadlót. Misi, én egy dolgot meg akarok bánni, Pávó. Én ezzel a gyerekkel kegyetlen vagyok, folyamatosan. Más már mindegy, tudom, észrevettem. Hallott, Párizsi? Most már mindegy, kiment az ünnep. Most semmit már lehet. Állat vagy velem. Van egy éve újra. Állat vagyok vele. Ember számosra veszel. Nem. Párizsi. De tényleg, ez így van. Én azt gondolom, hogy 16 év alatt az emberek még inkább állatok. Te nem tudom hány éves, de mégis állat vagy. 17 éves vagyok. Épp megy át az állatból. Cikinek tartom az elsősöket, jó? Minek tartotta az elsősöket? Cikinek tartom az elsősöket. Párizsi, én szeretnék brékelni. De úgy meg... Mihály, te lelét szíves. De Pávó, jön a brék. Jön, most mondom. Mihály, leteszed, ne haragudj. Csak várom, hogy elbúcsúzott. Jaj, bocs. Ez az. És itt a brék. Itt a brék. és indul a hullám. 3. Szóval, ez megy annak a budakeszi csajnak, aki minden egyes alkalommal beküldi a MP, vagy a Clipfan fáliát hozzánk az estefem.hu-ra, és a fejem mesztelenül. Hátul taps. Hoppá, hoppá, hoppá. Azoknak a lányoknak, akik az SMS mozgóüzenetek poénját írtál, a 0639-986-98 üzennek. sounds like it sounds. There's no sound, no sound, no sound, no sound. Az esteken 98.6-on, de addig a hallgató a vonalban. Halló! Várja, üdvül, Cseti! Nem hallom magam, nem hallom magam. Ó, beszélj! Sziasztok! Parancsolj! Hát én betelefonáltam, úgyhogy hallgató vagyok. De egyébként a Pálmaz mindig így kommentálja a betelefonáló hallgatókat, hogy egy csúnya szó, és akkor így felörjön, hogy éj egy hallgató. Tehát szerintem teljesen természetes, őket elég sok ember hallgat. Nem mondod. Nem. Kicsoda! Hú, figyelj! Mondj már egyet! Elkezdtem hempergőzni és dorombolni. Valóz, mondj már egyet! Hát, na mindegy, hagyjuk. Te ismersz valakit? Egyébként én azért telefonáltam be, hogy megkérdezem a véleményeteket, hogy van egy olyan együttes, hogy PULP, vagy PULP, ahogy tetszik. P-U-L-P? P-U-L-P. PULP. Igen. És hogy ennek van egy ilyen frontembere, úgy hívják, hogy Jarvis Pocker. Én vagyok az. Pávol Miki. Igen, a Párizsinek a lelkületére hasonlít jobban, ő is nagyon ilyen, hogy is mondjam. Költői. Narcisztikus. Én nem vagyok narcisztikus. De egyébként tényleg. Figyeljed magad. Te. Honnan ismered? Jarvis Pocker? Nem, a Párizsit. Hát így hallottam már így a rádióban. Ja. Tündöklő narcis volt egy világüzletben. Hallod, te vagy az, aki azt mondta, hogy minket csomó hallgatnak? Az előbb igen, most ugye? És te vagy ez a Tibor a jó fej? Egyet mondj már. Igen. Te egyet mondj már. Kösd az órunkra. Én például hallgatok titeket. Már. De azt mondtad, hogy csomó mindenkit ismert. Ki? Te, ne. Csomó mindenkit ismert, aki minket hallgat. Egyet mondja. Én ezt nem mondtam. De. Én azt mondtam, hogy egy csomó ember hallgat titeket. Hát ez egyértelmű abból a tényből, hogy sokan betelefonálok. Nem. Nem értjük, mit akarsz mondani, most ezért telefonáltál? Térjünk át ja. A PULP együttesre. Ja igen, térjünk vissza a PULP együttesre, igen. Ti mit tudtok róla? Négy betű zenekar. Nem szavakat igen. Tudunk róla. Megmondja, mit tudunk még róla? Az, hogy a diszkó itt van. Már bekopogtatott az ajtón. Tavaly volt eljött egy, vendégségbe. Volt egy 91-es. Melyik volt az az év? Kiabáljuk a számjegyeit. 2! 1000! Azaz 3! És 2, a PULP és a Disco 2000. Oh, we were born within an hour of each other. Our mother said we could be sister and brother. Your name is Deborah. It never suited you. And they said that when we grew up, we'd get married and never split up. Oh, we never did it. Although I often thought of it, of sadness, do you recall? Your house was very small. When would we nem tudja, hogy rúgta a karolatból. Figyelj! Mit mondott nekem a párizsi, amikor beadtuk? Hát nem tudom, valami csúnya. Nem azt mondta, hogy kirúgta ön meg? Igen. Kirúgta, ezt mondd meg. Hát azt nem tudja senki, ez valami ismeretlen. Van jelenség! Mi bepöttyant? 4-1? Befújta a közösség. 4-1, Cézár csata. Jó van, tehát 4-1 a Real Madridnak. Az eddigi gólszerzők, tehát Raúl. 4-1 lesz, és annyi lett. Raúl. Igen, valami sötétbőrű ember. A sötétbőrű ember, akiről nem tudjuk, hogy ki. És az ezerfejű sárkány. Meg egy másik spanyol. Az ezerfejű sárkány a közönség. Ő rúgta a negyediket. Így van. 4-1 tehát a Realnak. Az ezerfejű. Vége lefújták? Nem, még van 7 perc. Ó, hát elsülhet még ott egy Raúl láb. Hát lehet, de akkor már nem találtál pontosan a párizsi időt. Nem baj. Jók vagyunk. Szevasz. Na, reflektáljunk már el a Mihály dologra. Jó, először is, Mihály dolog. Van ilyen boniem alapon. Egy dolgot elmulasztottunk jó pár perccel ezelőtt, jó? Mert elfelejtettük a cseti kománkat felabgrédelni, mert elszállt neki. Úgyhogy aki az elmúlt egy órán belül nem, de azelőtt forgosan SMS-ezett a cseti, most mutatja a cseti, hogy most már nem. Küldjön még egy SMS-t a 0639. 986. 986-ra. Szevaszkor. Szolári, vagy valami ilyesmi a gól. Valaki a fakóból, azt hiszem. Jaj. Megkotart egyet a középről. De, jó, várj, neked tennem, bocs. Rendőrök vannak, hello? Bejön apám, azt keresi a mobilját. Itt az óra lesz. Halló? Leondozlak. Tessék? Leondozlak. Én ezt értettem. Feloldoznak, nem azt mondta? Feloldoznak. Sziasztok, Kitti vagyok. Kitti! Azért telefonáltam be, hogy elmondjam Izzynek, hogy fantasztikus lemezlovas. Táncolj, Izzy! Meglovagolnál. Hajolj meg! Négy-két lábra állnál neki. Lennél te... A lemezló. Az ő fekete ménye. Arab stelivérnője. Lennék. Izzy. De, mondd el, hogy lennél? Izzy, te szót se szólj. Izzy, higgadj le. Nem is elhúztam a mikrofonomat. Nem, annyira jó. Egész oda lehúzta az Izzy a mikrofonját. Nem is elkegy úgy, mint az elefánt a porcelánboltban. Most ezt nekem mondtam? Nem, ezt Izzynek mondtam. Tőled pedig azt kérem, hogy meséld el, hogy lennél te Izzy lemezlója. A saját szavaidat. Lemezlovas, lemezló. Érted? Értem. Akkor parancsolj. Hogyan szeretnéd, ha meglovagolna téged ez a lemezlovas? Ez a díj ott. Ezt nem én mondtam, ezt te mondtad. Én csak kérdezem, hogy szeretnéd? Hogy szeretnéd? Szeretném, igen. Na ugye. Ide figyelj, jó, a lemezló, Kitty, milyen zeneszalmát, milyen dalszalmát vessen neked ez a fantasztikus tehetségű. Mi legyen az abrakadarra? Én nem kérek dalt. Akkor mi legyen az a... Meglepetés cukorka, amit elmorzsolsz nagy lófajnál között. Nézel azokkal a búzsbarna ló szemeiddel. Már amennyit látsz a ló ellenzőtől. Rajtad a kötőfék már. És a lemezlovas rángatja. Nem mondod. Mondod. Na jó, kérek egy Tamcsabda számot. Jó, ez az. Az még nem volt ma. A Lukács evangéliumból egy fejezet. Ezt egy SMS-ezet küldte, de akkora duma, hogy ettől komolyan mondom, megjött a kedvünk, ez a rádiózásféle hülyeséghez. Ez a csacsisághoz, amit itt művelünk. Ez a broadcastinghoz. Ez a sugárzáshoz, hogyha más nem mondja. Mesélj még magadról, Kitty. Vagy tudod mit? Mekkora bálvány, előttel zálvány. Mekkora bálvány. Yeah. világhírnév felé. És most itt vannak. Szerda este 8-tól Tony Gyurcsány szerint. Egy műsor, amely csak róluk szól, csak nekik. Párizsi Miki, Pávol Miki, Izil és Csetnek. Küldj e-mailt, SMS, telefonálj. Oda se neked. Rád se hederítenek, megaláznak, életszámba se lesznek. Nekik már csak ilyenek. Nem ér, állapodó. Szerda este 8-tól, ha nem kicsit. Semmi volt, hogy nem ez a négy-egyre állnak. Párizsi, Párizsi. De én nyugodjál. Parancsolj velünk. Ha megint kiabálok, mint egy üvöltő derbis. Már csak jövőre fogod megbánni. Haló? Bocs. Az előző számnak mi volt a címe? Juré Gabia. Gátorol Gabia. Oralóinna. Ez volt a címe. Betűzzem. Vagy csak a galér mögé. Betűzzem. Na, melyik előzőnek? Super Giga Nirvánára gondolok. A Nirvána számra? Smells like teen spirit. Úgy ízlik, mint a hónajszak. Szabadon a magyar fordításban. Smells like teen spirit. Olyan, mint a hónajszak. Így kérd a lemezboltba. Szeretném a Nirvána zenekart megkapni az olyan, mint a hónajszak című albumot is. Haló. Halló! Hello! Hello! Na, megmondom, hogy nem fekete rúgta a szag volt, hanem Szeládet rúgta a szag. Szeretted. Tessék? Úgy szereted, imádod. Igen, nagyon tényleg bókásnak. Jó van, örülök. Hálás vagy. Ezért csináljuk, hogy te jól szórakozz. Takarodj innen. Fúj, te! Ne csúszálj, nem férde! Zsűlöllek! Zsűlöllek! Bőröllek! Itt vagy még? Itt vagyok. Jó neked? Nekem nagyon jó. Fúj, te! Mocsok! Sukárlak! Mocsok állatlak! Nem beszélgetés létre volt, hogy egy ilyen állatmódon szopát fogod rá. Ez igaz, ne arra, hogy parancsolj, beszélgessünk. Tiéd az nem, de így abszolút alkalmatlanok vagy. Nem, figyelünk, ne arra, hogy. Nem, végül is nincs, mi csak ezt akartam mondani, hogy nem lehet kibontakozni mellettetek. Dehogy nem, parancsolj! Nem, én csak ezt akartam. Nem akarok a szabadba vágni. Ne, bontakozz! Oké, semmi, az összes mondatom lényeg ennyi lett volna, hogy javítsam már végre azt, hogy semmilyen fekete ember nem rúgott volt. Ha nem? Hát mondom, figyeltél az előtt? Ugye, hogy nem figyeltél az előtt? De, bontakozz! De figyeld, végig minden szabadon csüngött, bontakozz még, kérlek! Nem tudok tovább bontakozni. Ennyi vagy? Ennyi volt a bontakozás. Egy nyomorult kis nyíló rózsa. Mi vagyok? Elfeslettél nyíló rózsa, én ezt mondtam, a Pávó ennél sokkal... Kipukkantál szálló lufi. De azt én kicsit sokkal... kidobtak, mint egy kondomot. De ennek nem lufi volt a vége. Nem volt jó. Igen, nem volt jó. Elvesztettem a fonalat. Jó, semmi gond, mi megtartjuk. Jó, köszönjük, hogy telefonáltál. 243385. Ariadné, vezess ki. estefm@estefm.hu az e-mail, 0639986986 az SMS, és ez itt a Hitremény zsűrölet, benne Chatman, Izil, Pálos Párizsi, valamint a Patreon Flamenca és a Fatal. szépen. Hello, hello. A te a zenekarnak. Köszönjük, srácok. Elég jól nyomjátok. Hello. Sziasztok, szemét állatok. Szemét állatok. Na, nagyon sajnálom, hogy ott a hallgatók nem hallják, hogy mi történik a stúdióban, miközben nincs bent a telefonáló vonalban. Például az előbb fölhívtam a szemét állat párizsi minket, hogy megkérdezzem a véleményét egy másik lemezről, ami most jelent meg, ez a Tori Amos lemeze. Tori Amos. És mi az? Ki? Mit mondod? Nem mond. Mi nem tudjuk, mert hurkák vagyunk zeneileg. Most mondhatod azt, hogy marhák vagyunk a zenéhez, vagy hatökrök vagyunk a zenéhez. De valahogy a számra a hurka kívánkozott. De a hurkát mondta. Ez jellemző. Mert hurkával fekszik, és hurkával kell ez a fiú. Nem, szerintem ez a nácizmusát bizonyítja, mert ez ilyen falos szimbólum. Szerinted megint a péniszéről akart volna beszélni? Nem tudom, mert végülis nem azt mondta, hogy szamarak vagyunk a zenéhez, mert például a szamár az egy durván falos szimbólum ebből, mint a hurka például, úgyhogy most elbizonytalanodtam hirtelen. Na, ugye éres hurka, májas hurka, ez aki hozza. Párizsi gyurka. Hurka. De hogyha már itt tartunk, akkor megkérdezem a véleményetek, hogy mi a véleményetek az új Charlatans lemezre. Imádjuk a Charlatans. Elképesztően egy király, elég hurkák vagyunk zeneileg. Azzal kellünk, azzal fekszünk. Azt mondjuk, hogy... Nekem benn van a párnám alatt. Azt mondjuk, reggel összejövünk egy kicsit Charlatans hallgatni még Melo előtt. Melo helyre mielőtt bemegyünk, még azért beülünk a kocsiba. Azért még beleheljük az 1500 belülről, végig hallgatjuk a számot. Fölvettük egy polimerre, előtte csak a kám volt rajta, de azóta Melóba menet, meg jövett, mert Charlatans szó. Beremek konkrétan az egész antenna az összes Kinder belső, érted? Olyan király zene. Akkor a király, Charlatans, über top. Jó, nem tudom milyen, csak úgy kérdeztem. Jó, csak mondjuk. Ez a Charlatans. Egyéb kérdés, óhaj. Igen, volna egyébként. Van ez a Budakeszi lány. Budakeszi? Legnagyobb világsztár hely. Ja, ott van a brékes csaj. Veled valami történt. Megkaptad a lelkesedés tablettát. Igen. Tudjátok, hogy néz ki az a csaj? Megkaptam, melyik csaj? Kipurkaptam. Na, figyelj már egy kicsit. Ez a Budakeszi csaj. Melyik Budakeszi csaj? A Budakeszi brékes csaj. Az. Tudjátok, hogy néz ki? Ki az? Te tudod? Én nem tudom, mert én tulajdonképpen nem biztos, hogy láttam, de úgy hallottam, hogy nagyon csúnya. Állítólag azt mesélte nektek, hogy egy nagyon jó csaj, de hogy ez nem igaz. Nekünk mondta valaki, hogy egy budakeszi brékes csaj. Az egész városban is 60 km-es vonzás körzetében folyik a találgatás. Vajon szép-e a csaj? Igen, az aki a Jászai Maritére szokott járni. Én nem tudom, kiről van szó. Tényleg volt. Pár így ellement és megnéztem, mert azt ígért, hogy le fog menni. Lementem öregasszony, botos öregasszony képében. És meg is ismert, mert elárult egy abszolút autentikus öregasszony voltam. Csak az a baj, hogy amikor az ágyékomnál az a... Hogy is mondjam, fölemelkedett a pártvisnyél, akkor bizony Vika azt mondta, hogy Pári, neki ott! És tudod, mi történt? A tőrös arc öreg néni. Ott voltam én is, üldögélő, gyakorlatilag egy rövid és szigi szünetet tartó ellenőrnek öltözve a Jászai téri aluljáróban, de abban a pillanatban, amikor én megláttam Viket, nem azt mondtam, hogy jegyeket, bérleteket kérem ellenőrzésre felmutatni, hanem csak annyit, szeretem. És lebuktam, és azt mondta, ott a pávó Viki! És ez még minden semmi, mert egyikünk sem árult el a másiknak, hogy oda megy, kijátszottuk egymást, de aztán a barátságban összefortunk, de akkor figyelmesek lettünk egy fedél nélkült áruló, enyhén testtagot árasztó hajléktalanra, aki, furcsa nagy darab tagba szakadt ember. Aki düledező hajlungó járással próbálta kínálni a brékelő Vikikének a fedél nélkült. De elárulta magát, hiszen egyszer csak fehér hop szállt fel pilleként a szájáról, és azt mondta, hogy ők, mire azt, te figyelj, Vik, mire a Viki azt mondta, hogy atya úristen, ez az izil! És lebukott az izil a fedél nélkülel. És ez még mind nem lett volna baj. Semmi. Még mind nem lett volna baj, mert kis csapatunk talán eljuthatott volna a fantasztikus repzenésznőhöz, ha Chatman, aki egyébként... Babikon felszerelésben. Gyakorlatilag... Aki Chatman, aki egy hálós atlétában és egy oldalcsíkos piros tréningnadrágban próbál egy szórakozott, épp csak a lakásból újságért leugró, idősödő, ám de nem pocakos férfit alakítani. Ő is arra járt, és meglátta Vikket az aluljáróban, és azt mondta, nocsak. Ebben a pillanatban lebukott, mert mi történt? A kezében tartott népszabadság. Négy keze volt. rajta volt mind a 20 ujja. És akkor Vik azt mondta, hogy te jó Isten, ez a csetben! Csak a közepén hosszában átszakadt a népszabé. És azt mondta, egy szót sem szólt az illető, csak azt mondta Vik, hogy szerintem ez a csetben. Na így történt. Úgyhogy lebögtünk. Nem voltunk ott a játszói manitéri aluljáróban. Na de se baj, több is veszett magad. Mohácsnál, mert Mohácsnál, mert te biztos, hogy nagyon szép fiú vagy. Én igen, én tökéletes vagyok. Mesélj már. Jó van. Parancsolj velünk. 190 centi vagyok. Oké, várjál. Hosszában és széltében. Széle hossza egy. Magas szőke hajam van, ilyen Elvis Presley vagy Johnny Bravo frizurás. Magas szőke hajad van? Igen. Maga Johnny Bravo telefonál be. Igen, mama. Mama. Nem tudom, mennyire vagytok kíváncsiak a... Telefonszámodban. Ott van a SMS-ek között. De a chatman az magának szokta fölírni ezeket a számokat. Olvashatóan lehet beleborotválni, mert szerzetedbe egy Easy Rider. Jaj, van egy eredeti... Szóval nem. Az Easy Rider filmnek a egyik filmkockája megvan eredetiben itt a... Gratulálok. Az el nem eszítsd, az valami. Aha. Miért egyes a fázasig, mond Vilmos? Várj, akkor ez a rész nem került be a filmbe? Szóval ez egy ilyen arról készült, negatívról készült, pozitív, de eredet és alá van írva. Oda van írva, hogy Easy Rider. Nem, alá van írva a stabil operatőr, tehát a fotós által. Stabil operatőr? Mm. Hogy nem tudom, hogy hívják azt. Fotós. Az. Fényképész. Ja. Ott a körút sarkán van az a mosolyfényképész, hát oda be lehet menni, és az ember csinál igazolványképet. A kis ügyessége ott találkozik ilyenekkel. Kis ügyessége be tudja tolni a mosolyalbumába a Harley-át, akkor ő csinált olyan fotókat, hogy áll a mű kaktusz előtt, és elterítenek valami szürke padlószőnyeget, és fölírják, hogy Easy Rider. És akkor ő is tud ilyeneket osztogatni. Na így. Így jutott a birtokot be ez az áleredeti felvétel. Ez ugyanolyan, mint Giordano Bruno csontjai. Sajnáljunk, hogy le kellett leplezzük ezt a felvételt, és hogy egyáltalán nem lehet igazi. Ne faragj magadnak, ne imádj faragott képeket, ne készíts magadnak faragott képeket. Hagyj, tudod, össze-vissza beszél. Olvass utána a régi könyvben, a 10 parancsolatban, amelynek A betűjénél vagyunk most, majd eljutunk az E-ig, és eljutunk egészen Emilyig, aki bizony... Ja, egyébként ez nem igaz, hogy zenei hurka vagy, hiszen az Emirul ezt zenekart is ismered, mert te kérted ezt a számot, ezt az Emirul ezt. Honnan tudod? Egy hurkának is lehetnek... egy hurkában, hogy egy hurkát is aggyal dúsítanak föl. Játsszuk le ezt a számot, mert a párizsi elfáradt, azt hiszem. Azt hiszem vele komolyan elkebben. Most elővesszük egy kicsit a párizsit, jó? Ne arra, hogy ne arra, hogy le kell tegyük párizsit. Beteszünk most zenét, jó? Gyere, kérdés, nem vagyok egy kicsit párizsi. Gyere, párizsi. Gyere, jó? Gyere, párizsi. Század végén egy fránya Amerikánus bizonyos bál egy készüléket talált fel. A találmány híre bejárta a nagyvilágot, s azóta minden polgári családba telefon kell. Mert hiszen micsoda érzés, mikor Málcsi néni celdömölköd, a fotőjben ülve kanári mellett beszél, és hangját mégis hallhatod. Lássuk be, kérem, hogy az elektronikával versenyezni végképp nem lehet. A postások szomorúan konstatálták, hogy ritkábbak lettek a levelek, hiszen sürgős információkat telefonon közölni jobban lehet. Az úri közönség hóbortja lázasan tópogom volt, s divattá lett a telefon őrület. Pár hét múltán a férjek rádöbbentek, mire jó még a bálféle készülék. Ha volna kedve útlagrant, ti rajta kapni asszonyát, ha üzleti úton otthonától messze-messze jár, talán a sábítóit most csókolja nője, hagyjak át. Csak tárcsázza apárt, mondja számát, segít a módszázat, végig fránya Amerikánus. Bizonyos volt, aki a revolver atya volt. Segít a múlt század végi fránya Amerikánus. Bizonyos Bell, bizonyos Bell, bizonyos Bell. az a paramuti bel, ó az a fránya bel, ó az a paramuti bel, segít a fránya bel. Mosi, mosi. Halló! Itt Musi Musi! És a Markóni Popov képféle készülékben! Az Estefem 98.6 és a Hitrem is üdvözlet. Szervusz! Sziasztok, Kati vagyok. Szia, Kati! Kati, egy kicsit a számba tettem az egyik ujjamat és szopogatom. Kati! Az lehet a baj az adásban. Az lehet a hangzavar oka, hogy Chatman beledugta a lábujját is párizsi szájába. Nem az interferencia, hanem a Pávó Miki csinálja azt, hogy a szakállát visszaharapta a mandulájáig. Parancsolj, Kati! Csak azért telefonáltam, mert még egy órája megígértem az OHRZBK-soknak, hogy OHRZBK fejsz ki, légy szíves! Országos Hitremény Zsűlölet baráti kör. Működik ez a kis szervezet? Vannak tagjai? Számolatlanul az országban, jól sejtjük? Tessék? Számolatlanul az országban, jól sejtjük? Hát, igen. Sok kis külön-külön klubot működtető sejtszerű formációban? Nem tudom. Te melyik sejt tagja vagy? Méhecske. Budapest? Kérdezem rávezetőleg? Zümmög, de Budapest. Te duci csíkos kis dongó. Kati, láttad már a Hitremény Zsűlölet hivatalos websájtját? Nem, még sajnos nem. Engedd meg, hogy bediktáljam a webcímet. Nosza, irány egy cybercafé. www.hrz.f2s.com. Amerikai websájt, csak amerikaiaknak, érted? Oké. Okay. Tekintsd meg, szeresd meg! De leneted még, hiszen most fogunk átérni úgy igazán a szexre. Így van. Parancsolj, párizsi. Kati, hány éves vagy? 14. Haló? Haló? Kati még benn maradt, nem? Ebből nem lesz gyerek. Haló? Itt vagyok. Haló? Hall minket valaki? Van meg valaki? Van még? Vannak még kiskorúak a vonalban? Igen. Ójaj, ebből baj lesz. Mindjárt 11 óra, nagyon gyorsan tedd le. Milyen baj lesz ebből? Kati, 14 éves vagy. 11 óra után tönkretesz minket a főszeri. Miért telefonáltál? Hát már mondtam, csak téma nélkül. Az OHRZBK-nak megígérte, hogy betelefonál. Hol ígérted meg, milyen fórumon? Éppen azt hiszem, még mindig csetelnek a gyaloglón. A gyaloglón? A gyalogló.hu. Igen. Kati, fönn vagyunk a hálón. Kati, volt réges-régen a mítikus ókorban egy vallás, a bálisták. Tudod, ők emberáldozatot mutattak be. Nem gondolod, hogy te vagy a mástére földobott emberáldozat itt a Hitremény Zsűlölet szentélyben? Hát nem tudom. Hajlandó lennél feláldozni magad a Hitremény Zsűlölet oltárán? Hát... Amikor a Hitremény Zsűlölet főpapja Korn egy kis obszidián késsel egy hosszú fehér klepetusban eléd lép, és azt mondja, hogy a HRZ akarja a szívedet. És te ránézel, és azt mondod, ha a HRZ akarja, hát vigye. És ebben a pillanatban... Ő visszanéz, és azt mondja, hit, remény, és zsűlölet. És a szíved helyén egy igazi szív fog dobogni, örökön-örögé, amíg a világ virág. Kati, ebben a szellemben kívánunk neked kellemes kiskorú jó éjszakát. Köszönjük, jó éjszakát. És hogy az éjszaka nem újjon el hangulat nélkül, szóljon a felnőtteknek, amit már nagyon-nagyon régóta. És az Edda? Ígérek. Régi adós vagyok, az a felvétel, ez a Beastie Boys és a Stan Together. Azaz az elektronikus hús. Régi adós vagyok ezzel a felvétellel. Ennek is tudhatném. Disco Pop király, Phoenix Spritz. Bogi, push the tempo. Izil, a kiber, aki nem bível. Csata! és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig, az Estefem 98.6-on. Igen, és ez a lefelé menő hang azt jelenti, hogy megint legugolt a cseh-szerver. Megint legugolt a csetográf. Leült a csetomasin. A 0639986986-on sajnálatos és tragikus módon most újraindul a rendszer. Néhány üzenetet nem tudott megválaszolni ez a cseti boy. Amire az az egyetlen lehetséges válasz, hogy mindenkit kérünk, hogy az utolsó üzenetét küldje el még egyszer. Tehát még egyszer mondom, a mind a szeretet, másfél millió... az őszinteség vonalát. Mobil előfizető. Tehát egy ma reggel 6:30 óta, amit küldött. Az utolsó. De tényleg az utolsót mindenki küldje, amit ma küldött. Most egy rövid szoftverteszt akkor. Tehát a mai utolsó SMS mindenki küldje el még egyszer. Ez annak a harmadik évezetbeli formája, amikor régen a műsorokban arra butították az embereket, hogy egyszerre kapcsolják fel a villanyt, hogyha közönség szavazni akartak. Ugye? Így van. Jaj, most ne, köszönjük, látjuk a Lajos utcát, de nem, most, ezt csak most említettük. Hogy egyszerre húzzák le a WC-t, hogyha tetszik nekik az adás. Jaj, nem, látjuk Budapesten a WC-t, nem kell, most ezt csak úgy példának mondta. Vagy helyzetszitu? Mindannyian, egyszerre. Újraindít. Addig beszélj. Böffentsenek egyet. Nem. Újraindul a komputer. Nem sokára újra fog szólni a hatlövető, de addig elmondjuk, hogy a telefonszámunk 240-33-85. Az újra fölálló SMS gépünk intrója a 0639-986-986. És van még ez a jelentéktelennek tűnő, de annál fontosabb estefen.hu és a hallgató, aki az ezerfejű Cézár egy feje maga. Halló. Halló. Forgó-morgó telefonát, úgy sejtem. Nyígi nyögött egyet, és aztán Ligidi letette. Parancsolj! Ez egy emberközpontú adás. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Köszi le! Köszi le! Halló! Jön a Brad Pittnek üzenem, hogy bassza meg. A Brad Pittnek üzenem, hogy bassza hogy meg. Hogy 11 óra elmúlt, bassza meg? Azért visszaidéztem, de azon gondolkozom, hogy lenyúlta a Brad Pitt a csaját? Valószínűleg. Akkor ez az a csaj lehet, akire én is hajtok. A Julia Robert? Nem. Hát? Brad Pitt lenyúlt a csaját, csak az a kérdés. Egy valaki lehet. Ki? Meg Ryan. Biztos. Meg Ryan a csaja. Ennek a srácnak, aki az előbb telefonált, Meg Ryan volt a csaja. Hát nem hiszem el. Mondom. Hát egyértelmű. Ebbe a fene nagy globalizációban már bármi elképzelhető, komolyan mondom. Biztos vagyok benne. Haló? A Meg Ryan vagy? Mondjad meg! Taps van. Köszönjük szépen. Szóli. Köszönjük szépen. Milyen rendesek az emberek, hogy direkt fölvesznek tapsot. Vagy első a kolbász. Parancsolsz? Mit mondod? Én egy szót első értem. A kolbász? A jelszó a kolbász. Hát akkor rikolcsuk együtt. Egy kolbász. Akkor mondjuk ezután a hallgatóban, hogy virsli! És akkor mondjuk csak az én kedvemért, hogy pénisz! Nem, azt nem mondjuk. Halló! Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük, Jági! Köszönjük, Jági! Egy kedves közönségem! Ja, és nem csak a kettes stúdió, aki itt élőben tapsol nekünk, hanem a város is bezengít az ablakon. Halló! Kérünk mindenkit, hogy tapsoljon mindenki. Szevasztok, hely! Szevasz, hopla, hopla, csumahó! Szevasztok, hopla, hely! Figyelj! A nem a Meg Ryan a csaja, hanem a Jennifer Aniston. Jennifer Aniston? Az én csajom. Jó tudjátok, barátok, a jó barátokból. Persze, hogy tudjuk. Aki nagyot mutat a péniszon. Jó barátok, az RTL klubban van. Ja, az nem az? Meg a HB-on. Az nem az? Az a barátok között. Az nem az, ja, az a barátok között. Jó van, a jó barátok között. A jó van. Jó van. Ezért telefonáltál? Hát csak voltam, kisegítelek benneteket, meg nem tudom. Köszönöm, hogy kizettem egy kicsit ezt a kolbász hullámot. Ugye, és bejött a virsli. Annyira nyomorultul hallatszunk, hogy olyan nyomorult állapotban lennénk, hogy ki kell segítsél minket. Hát kezdett ez a, nem is tudom, sisera hagy elnyomni benneteket. Ez igaz. Alul maradtunk. Köszönjük. De férfiasan bevalljuk, és te velünk vagy, és így újra felállunk, és elnyomjuk a mocsok hallgatók ronda özönét. Nem így rohadt állathangját. Nem szokták benneteket. Neked szól, fiatalkorod, kedvenc száma, kedves cukrász. Köszönjük, hogy Dugovics Titusként közénk álltál, és az ellenség közé, és egy óriási briossal vehet vissza a rohamokat. Megkezdődött a visszaszámlálás. 10, 9, 8, 98.6. Exo-Boys Quartet a Hit Remény Zsirulásban. Final countdown. But still it's farewell. Hasta la vista, baby. 'cause maybe we'll come back to Earth, who can tell? I guess there is no one to blame. We'll even ground. Will things ever be the same again? It's the final countdown. Zéroval, Tébóval és Mulegával. És a hallgatóval. Halló. Istenem, a Pampalini cirkusz. Ez jó. Már csak végig tartan a praktikum. Tudod mi az? Domino. Ember a holdon. Domino. Köszönjük, Domino. Szia, szia, hello. Csúnyoklahó. Értettem. Igen, jó. Én mert ugye most kezdettem. Annyira nem figyelsz, ma meg volt. Halló. Itt Csadi. Szia. Szervusz. Rosszul hallunk, egy kicsit hangosabban suttognád el az élet bajait. Légyőj, bátyám. Na, figyelj, azt szeretném kérdezni, hogy a műsorotoknak a hit részéről, ha tudnátok valamit mondani. Ezt, hogy mondunk. Nálatok ez miben nyilván? A hit. Ó, csapda. Vigyázz, Párizsi! A hit. Párizsi, ne! A hitet kérdezed? A hit. Ne, miért van ez a cím? A hit nekem az ember maga. Jaj, belesétált. Párizsi belement a csapdába. Hiszek az emberben. Mindenkiben? Minden emberben, igen. Megbeszélitek? Akarsz róla beszélni? Én tudod, miben hiszek? A mikrobarázdában. De komolyan. De én komolyan. Nem is van. Csak hogy mondjátok el, hogy mégis, mert jó, hogy ez a cím, csak hogy ez itt a... Én például hiszek abban, hogy a holnap jobb lesz, mint a ma. Értem, jó, ez is egy... Én hiszek a szabadságban. Én hiszek abban, hogy egy napon minden ember csak úgy összenéz és azt mondja, szervusz. Én hiszek abban, hogy van mindannyiunknak egy biztos pontja a világban. Én hiszek abban, hogy nem fog számítani fekete vagy fehér. Én hiszek a sírályok szabadságában. Bocsánat. Én hiszek a szabad anyagcserében. De akkor a műsornak mégis... Hit, remény, zsűlölet címe. Hogy miért lett ez a címe, hogy... De akarod, hogy a reményről is beszéljünk? Nem, nem. Na remélem. Ugye? Na ugye? Nem, csak hogy... De gondolod, hogy frappánsabb lett volna, hogy remény, zsűlölet? Vagy hit? Nézem, hogy a hitet nem kell, vagy ha belekeverned. Hat remény, zsűlölet? Vagy hét remény, zsűlölet? Mondjuk remény és gyűlölet. De nem, zsűlölet. Akkor zsűlöl. Látod? Szerintem te ezt nem jól érted ezt az egészet. Idén szerint te félrevezetődtél. Az is lehet. De... Nem érzed ki a tréfát ebből a három szócskából, drága barátom? Megpróbálom, Na hát akkor próbáld meg. Mondjuk ha az lenne a cím, hogy a humor, remény és zsűlölet. Ne, hát de nincs benne humor. Milyen frappás lenne. Csak nem lenne igaz. De ez az egyfajta, ez az antagónia, ami így benne van szerintem ebben a tüntagmatriázban, te. Tudod, mit tükrözt ez a dolog? Azt a magányos ambivalenciát, ahogy mi magunkba és kifelé a világ felé is tekintünk. Azt a kérődző önkritikát, amivel előre és hátra vájkálunk az őszájunk, amén. Azt a sztoikus mosolyt, amivel boldogan nevetve szemléljük a világot. Azt a gyengén mozdulatot, amivel a kutyaszart fölvesszük a földről és dajkálgatjuk. Azt a mosolygó csuklóforgatást, ahogy az utcán a hátunk mögé dugott kézzel egy narancssárga kukában turkálunk. Azt a megindító bohémiát, amellyel leiszunk egy szórakozáján más italába. Azt a nyomorult magányt, ahogy lehajolunk egy már eldobott csikkért. Jó, szerintem menni fog. A következő héten a reményről fog szó esni, testvéreink. Azután pedig a zsűröletről, ez volt az áldás 10 perce. És utána pedig október 10 következik, ami az én születésnapom. Köszönöm, Bogi! Köszönöm, Ére! Boldog születésnapot, Párizsi! Köszönöm! I'm not afraid to write up your spine. a 70-es években TJ Spencerrel minden szerda éjjel a hétremény zsűrölet után éjféltől kettőig. Szóval, hát azért tudok ezeket, hogy lerünnepezünk most, hogy a belgától mondjuk az óvirepet. Sajnos nem, leadjuk helyet a Uber Cisco-t, a Money Runner-től, neked szól a dal. Thank you. köszönjük szépen az elhangzott 17 perc, 40 másodperces felvételt ízlőpulta ajándékba nektek. Ez itt a Hitremény zsűrölet és a telefonáló. Halló! Is there one single truth at all? Dennis, is it? Itt már a tudomány és technika újdonságaiból. Jó, új szignálunkat hallottátok. Igen. Ez itt a Hit Remény zsűrölet, hogyha valakit még érdekelne. És a nagy mutató a kívánságok torta szeretje felé halad. Bizony, már látom, és beír a kis piros sávba, amit olyannyira szeretünk hétről hétre. Halló. Hello. Hello. Hervusz. Nagyon jó a műsor, azért telefonálok elsősorban. Köszi, merci. Csumi bumi. A legjobb szám az egyébként a Pantera volt. Ja, hogy nem mi van. Rádiótörténeti pillanat volt, mi is úgy gondoljuk. Ja, soha nem volt még rádióban. Rádiózás történeti pillanat volt. Soha nem volt rádióban, még Pantera. Hát te hallottál? Most pénteken volt. Jó, én ritkán hallgatom. Pénteken Pantera nap volt a Danubiuson. Amivel a délután. Amivel nagy sikerrel való tekintettel egyetlenül átvett a kosút. És közvetlen utána leadta a Bartók. Igen. Így, ahogy mondom. Igen. És végül a sort a Kalipszó rádió fejezte be. De fölzárkozott végül a Pantera slágerek a 60-as évekből. 60-as, 70-es és 80-as évek legnagyobb slágereivel. Egy kérdés, hogy is lenne. Pantera slágerei. Most is igen. Pantera. Vagy az Estefem rádiónak a honlapján van ilyen chat funkció is esetleg. Most kérlek szépen, holnap is lesz honlap. Az erő és a www.estefem.hu. És ott bizony nincsen chat, csak fórum, de annyira pörög, hogy chatként működik. Na, ugye, király, csak így tovább. És akkor átütt, mint a lórum. Szevasz! Ott van neked. A fórum csata! Köszönjük, hogy telefonáltál, de ezt most négy szemköt kell lejátszanunk. Illetve vonjuk be még vonjuk őt. Be még a bírót, a bírót. Halló. Halló. Parancsolj. Ne parancsolj. Na, ide figyelj, megijed. Jó, gyerekek, lassan ki kell választanunk a kívánságokat, hiszen megszaporodott a kis csapat, itt van a csapat Benjaminja, akit milyen nyilván szoktunk tisztelni, Csati, akit magaddal hurcolsz. Ki a csatlósod? Én most írtam, mi a kérdés? Hogy hívják a csatlósodat? Csatlósomat hogy hívják? Ti adtatok nevet neki. Mi volt a neve? Volt neki. Ő emlékszik? Határozottan volt neki neve. Mutogat. Kis táska, azt mutatgatod? Várj, bakor. Amerikában helyezésünk pantomimot játszunk. Mutogass el, kérlek szépen. Várj, elállt. Kicsi, te meg én. Kis Miki. Ennek a hangja. Kis Miki. Kis Miki. Ez az, elmutogatta. Viszont Kis Miklós a stúdióban, Izillel. Halló. Csetivel, és velünk. Halló. Halló. Te van. Sziasztok. Félek, húgy héten én telefonáltam a Batkamonó éve. Igen. Batkamonó ügyből kifolyólag emelted fel a kagylót? Azóta mi történt? Hát semmi, mert gondolom, hogy nem hallgatta, aztán most gondolom, hogy hallgatja, és akkor megint megmondanám a számom esetleg. Parancsolj! Telefonszámban nyitottak vagyunk, parancsolj. Halkítsuk le a zenét, Izil. Most már el kéne mondani a telefonszámot, ha érted, mire gondolunk. Jó. 20-as? 20-as körzet. Igen. 382. 382. 58-86. Tehát... 20-as, 382, 58-86. Tehát Pannon megye. Batka hotline. Igen. Hívjad fel ezt a szerencsétlen fiút, egy hete várja. És nem más, mint a repetőr Screaming Jay Hawkins 1965-ből, Dakotából, amikor egy turné alkalmával kis ilyen szívbajt kapott. Mert ott voltunk mi is, és ti is, és ezt énekelte. Liar, liar, where your drawers on fire. White bait hanging on the telephone wire. Gambler, reevaluate along the dotted line. You'll never recognize yourself on a second line. Doctor, lawyer, bigger man, thief. Billy Joe, remarkable, looks on in disbelief. If you want to taste the madness, you'll have to wait in line. You probably see the one you know on the second line. Money high on China White, dirty brown a pump. Don't you know there ain't no devil that's just screaming Jay when he's drunk. Well, this stuff will probably kill you. Let's do another line. What do you say you meet me down on the second line? Every doggone time you're waiting for the RTD on Heart Attack and Vine. Money Hines and White, shorty by the pump. Don't you know there ain't no devil that's just screaming shade? So the stuff will probably kill you. Let's do another line. What do you say you meet me down on the Heart Attack and Vine? Liar! Your jaw's on fire, white face hanging on a telephone wire. Gamblers reevaluate along the dotted line. You'll never recognize yourself on a Heart Attack and Vine. Dr. Liar, Mega Man Beast, Billy Joe Remarkable looks on in disbelief. If you want to taste the madness, you'll have to wait in line. You'll probably see someone you know on a Heart Attack and Vine. See that little Jersey girl in the see-through top with the petal bushes sucking on a soda pop. Well, I bet she's still a virgin, but it's only 25 to 9. You can see a million of them down on Heart Attack and Vine. Bonnie Hines on a white Johnny found a pump. Don't you know there ain't no devil that's dead screaming Jay when he's drunk? From this stuff will probably kill ya. Let's do another ride. And then you meet me down on a Heart Attack and Fire. Köszönjük! Ez az SFM 98.6, és beértünk a Red Alert zónájába, a kívánságok közé. Itt vagyunk a kívánságok erdejében. Ki az első ízél, ki az első szerencsés, akit kihúztunk? A szerelem Lutrián. A varázslat cilinderéből előbújt Csetmen, ahogy mutatja Izid a kezével. Ma keveset, ma a csapat szürke eminenciása volt, de tevékenységével hozzájárult a sikerhez, úgyhogy jár neki a szó. Átkapcsolom. Ezen a nagyon kedves szerelmes dallal szeretném megköszönni mindazoknak, akik rengeteg SMS-sel árasztottak el ma este. Fantasztikusak voltatok, akkor is, amikor újra kellett indítani a gépet. És hallgassátok nagy szeretettel ezt a számot. One by one, we're going. Köszönjük, Cseti, ez gyönyörű volt. Csodálatos volt, Cseti. Tisztelünk, becsülünk érte. Ember vagy, igazi vagy. Te vagy a legfőzebb srác a halpiacon, öcsém. És egy kis fiatal úr itt mellettünk a stúdióban. Szinte még gyerek. Kis Miki. Szinte még gyerek, ezért egy dédelget és gondoskodást. Darkálást igényel Anitától, akinek küldjük a számot. Azt mi lesz te? Anita. Tőle, neked. Anitának érdemes ott végig szenvedni ezt a 4 órát, remélem most éberen vár. És most pedig üzőkívánsága következik egy dal a királytól, a királynőnek. The Edge of Reality. Kinek, Pávo? A királynőnek. Köszönöm. Nincs mit. I walk along a thin line, darling. Dark shadows follow me. Here's where life's dream lies disillusioned. The edge of reality. Oh, I can hear strange voices echo, laughing with mockery. The borderline of doom I'm facing, the edge of reality. All eyes are on the clock. Time takes too much time.